van de allerbeste liedjes van 2024. Dit is de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Judith Bos over de betekenis van Eugenie Herlaar, deze week overleden voor de taal van het journaal. René van Stipriaan over de heruitgave van zijn boek Het Volle Leven. Michel de Jong over de hartelijke poezen van Dr. Anders Pee. Joost Swanborn, de taaldokter, is inwoner van de Digitaalstaat. Ton den Boon met het woord van de week. Rutger Kiezenbrink van Onze Taal is de spelleider voor het Groot Dicté. Sonja Karman uit Bilthoven en Marcel Nijboer uit Ons Dwedden zijn de kandidaten voor het spelspel. Sam de Laat, hij is zanger van de band Droom Dit. René Appel met de TNA van Spinvis. Vooropgesteld. Het opmerkelijkste nieuws in de wereld van de Nederlandse taal. Een fluwelen stem en een geweldige dictie. Eugenie Herlaar, die afgelopen woensdag op 84-jarige leeftijd overleed, was in 1965 niet alleen de eerste vrouwelijke presentator van het journaal. Ze werd ook geprezen voor haar heldere manier van spreken. Professor Prins, hoogleraar pedagogiek en algemene didactiek aan de Landbouwhogeschool in Wageningen, is enkele dagen geleden teruggekeerd uit Suriname, waar hij op verzoek van de Surinaamse regering een nieuw leerplan heeft opgesteld. Goedemorgen, Judith Bos. Goedemorgen. Oud-presentatrice, presentatietrainer op vakantie in Zeeland, heb ik begrepen. Ja. Ja, dat klopt. In Zonnemeren. Ja. Je maakte samen met Eugenie Herlaar deel uit van een club van mediavrouwen. Wat voor een club was dat? Ja, die bestaat al heel lang. We bestaan al meer dan 25 jaar. En allemaal medewerkers, omroepsters, presentatoren, ook van radio en uit productie, die bij elkaar gekropen zijn. En wat wij gemeenschappelijk hebben is het verleden. De tijd dat er nog omroepsters waren, zou ik maar zeggen. Ja, en de tijd dat Eugenie Herlaar het journaal presenteerde, ze had een geweldige stem, maar had ze ook een eigen taalgebruik, Judith? Ja, ze had in zoverre, kijk, zij dichtte ook. Hè? Ze heeft een aantal dichtbundels gemaakt. En in die dichtbundels kan je dat ook horen en lezen. Ze had een voorkeur voor mooie lange klinkers. En met lange klinkers bedoel ik dan de A in plaats van de A. Begrijp je? En de O in plaats van de O. En dat kan je ook horen in haar stem. Als ze de teksten schreef voor het journaal, want dat moesten ze vroeger zelf doen en uit hun hoofd leren, dan schreef ze ook haar teksten zodanig dat die mooi klonken. Nou, dat is toch fantastisch voor een journaallezer. Ja, dus ze letten niet alleen op de inhoud, maar ook op de klank. Van hoe het over zou komen. Ja, ja. En was ze daar volledig vrij in? Want ik heb nou de indruk dat er toch bepaalde strenge regels zijn als er journaalteksten worden geschreven. Nou kijk, inhoudelijk was ze natuurlijk gebonden, hè? Dat is logisch. Maar de vorm daarvan, ze schreef zelf de teksten. Er was geen autocue, dus die moest ze uit haar hoofd leren. En als je zelf een tekst schrijft, is dat aanzienlijk makkelijker dan een tekst van een ander uit je hoofd leren. En ze schreef wel eens in een interview, dan zat ik tussendoor te breien tussen de journaals in. En dan leerde ik mijn teksten uit mijn hoofd. En dat deed ze hardop. Altijd hardop, want ze hoorde dan haar eigen klank. Ja, ja. En dan liet ze nooit een steek vallen. Liet ze nooit een steek vallen? Nee. En weet je waar ze ook aandacht aan besteedde? En dat vond ik altijd echt heel opmerkelijk. Ze zei altijd, je moet de energie in je stem vasthouden tot en met het laatste woord. En dat je dus niet zegt, tot en met het laatste woord. Aha. Dan ben je een zinkend bootje. Ja, jij bent presentatietrainer, Judith. Heb je deze lessen van Eugenie ook doorgegeven aan jouw leerlingen? Ja, zeker. Jij bent nooit leerling geweest bij mij. Vind ik wel jammer eigenlijk. Ja, dat kun je ook wel horen, vrees ik. maar andere journaallezers, mensen als Rob Tripp en ja, zo. Ja. En Jeroen Overbeek, die hebben wel allemaal destijds onder handen genomen. Ja. En daar luister ik dus met veel plezier en tevredenheid naar. Ja, ja, ja. En daar zit daar nou nog een spoortje DNA van Eugenie Herlaar in de manier waarop zij dan die teksten spreken? Nou, ik denk in ieder geval dat zij een lichtend voorbeeld is geweest. Iedere lettergreep was te verstaan. En dat kan je wel. En nu, als je naar de televisie en radio luistert, is dat heel vaak niet het geval. Buitengewoon hinderlijk, vooral als je ouder wordt, dat je het niet kan volgen. Maar bij haar kon je alles verstaan. En dat kan je bijvoorbeeld bij Rob Tripp en bij Anne Schien en bij Jeroen ook. Ja, ja. Dus die sporen die zijn er. Ja. Ja, dat is mooi. Judith Bos, fijn dat je even aan de telefoon kwam. Oké, dag. Dag. De taal in de zaterdagkranten. Misschien is het ook al te ontdekken als je de kranten aandachtig leest, dat de vakantie zo langzamerhand op zijn einde loopt, dat er woorden en verhalen in staan die de frisheid uitademen van uitgeruste geesten. Wie weet valt dat te ontdekken, maar daar zal Jeroen van Kan niet meteen op gelet hebben, denk ik. Zijn kijk is nu eenmaal zijn kijk, de Jeroen van Kan kijk. Goedemorgen Frits. Ja, het voelt toch een beetje alsof ik examen moet doen na dat gesprek met Judith Bos. Nu. Ja, maar goed, daar moet je je niks van aantrekken. Je kunt behoorlijk in de war raken van de zomerse weekendkant, Frits. Tenminste, ik. Er verschijnen geen nieuwe boeken, nieuwe wetenschappelijke inzichten wachten op publicatie tot iedereen terug is van stranden, bergen of een natuurcamping. En dus dreigen er in de bijlagen die het daarvan moeten hebben grote zwarte gaten te ontstaan. Gelukkig zijn er altijd redacteuren die dat dreigende vacuüm weten te vullen. En dat doen ze opvallend vaak door aandacht te besteden aan onderwerpen waar geen plaats voor is als de nieuwsstroom op zijn hoogtepunt is. Redacteuren zoeken de diepte op. Ze besteden aandacht aan grote vragen. Met een hoofdletter G, hoofdletter V. De wetenschapsredactie van de Volkskrant doet dat met een artikel over de toekomst van de mens. Hoe ziet hij er over 500.000 jaar uit? Ik zou zeggen, begin met 1000 jaar, maar nee, hoe groter de zomerschaarste, hoe groter de vragen mogen zijn. En natuurlijk is de conclusie van het stuk dat we het niet weten. Maar onderweg doe je wel veel nieuwe kennis op. Zo ken ik het woord panmictisch nog niet, Frits. Ik ook niet. De mensheid is een panmictische soort geworden. Dat blijkt wetenschapstaal te zijn voor mensen doen het tegenwoordig met iedereen. Toen er nog hoge muren stonden, tussen ons instonden, deden Japanners het voornamelijk met Japanners en Soedanezen met Soedanezen. Maar sinds we minder van elkaar gescheiden zijn, doen Chinezen het soms ook met Turken of Inuit met Balinezen, met alle evolutionaire gevolgen van dien. Tweede nieuwe woord dat het artikel brengt is co-evolutie. Een wetenschapper zegt erin dat technologie die we hebben ontwikkeld mede achter het stuur zit van onze evolutie. We hebben onze eigen co-piloot geschapen met die technologie. Niet alleen de mensen evolueert, ook de producten van IKEA doen dat. De Volkskrant kopt met voortaan Pax en Vree in de slaapkamer. Pax is de naam van een nieuw model klerenkast van de Zweedse meubelgigant. En natuurlijk ook de naam van de Romeinse godin van de vrede. Die kast die kost 20 minuten om in elkaar te zetten. En het aantal onderdelen is geslonken van 105 naar 23. Ja. Dus geen ruzie meer in de slaapkamer. Je zou alle ingewikkelde landen een filiaal van IKEA toewensen. Het meest bond maakt NRC het met het stellen van grote zomervragen. Eeuwenlang filosoferen over niets is niet voor niets geweest. Dat is de kop boven een stuk van Sjoerd de Jong. Wat op zijn minst een voorbarige conclusie is, want ondanks al het denken weten we eigenlijk nog steeds niet wat niets nou eigenlijk is. Hele parade filosofen trekt voorbij die allemaal hun tanden stuk bijten op dat begrip. Het lijkt mij eerlijk gezegd, kleine woordspeling, een probleem van niets, Frits. Voordat we het woord niets hadden uitgevonden, bestond het probleem helemaal niet. Toen bestond er nog geen niets. Zie jij ergens een niets om ons heen? Volgens mij is er overal iets, zelfs in de ruimte is er geen niets. Dus dat is typisch iets voor de mensheid. Eerst zelf iets uitvinden, eerst zelf iets verzinnen en er dan een probleem van maken. In het Volkskrant artikel over de toekomstige mens staat dat postmenselijke wezens hun denken deels buiten hun eigen lichaam gaan plaatsen. Nou, dat lijkt me nou echt heerlijk, Frits. Als ik weer doordraaf in het... Nee, jou niet. Ja, mij wel. Ja, ga door. Als ik eerst doordraaf in het te ver doordenken, denk ik vaak... waarom ik? Kan een ander dat niet voor me doen? Ik zou blij zijn als de bijlagen van de kranten binnenkort weer gewoon gewijd zijn aan de ondraaglijke lichtheid van het bestaan. Dank je wel. Twee kandidaten. Wie speelt het beste? Wie gaat naar het groot dicté der Nederlandse taal? Straks het spelspel. Niets is heerlijker als een schrijver in staat is me mee te nemen in zijn verhaal. Dat ik hem als het ware hoor vertellen wat ik allemaal tegenkom. Ervoor zorgt dat ik zachtjes meeneurie als hij over zang vertelt, hardop declameer als poëzie aan de orde komt. Zo'n beetje voel ik me, ervaar ik het, als ik in het volle leven sta tussen de Nederlanders die leefden van 1550 tot 1800. Ik beleef hun wereld, hun literatuur, hun cultuur. Het boek, dat ook Het Volle Leven heet, verscheen voor het eerst in 2002 en werd toen met zeer veel enthousiasme ontvangen. En het aardige is, er verschijnt nu een derde herziene uitgave. Alles wat al goed was, is gebleven en slechts hier en daar zijn wat veranderingen aangebracht, maar die hebben eerder met de vormgeving dan met de inhoud te maken. De schrijver van al dat moois is hier, literair historicus René van Stipriaan, nu 64 jaar, geboren in Heer Hugo Waard. Dag René, goedemorgen. Goedemorgen Frits. Van harte welkom, voordat we het volle leven van vroeger gaan genieten. Eerst maar eens even die drie kussens die hier voor je neus liggen, met erop de gezichten van Robert Long, van Anton de Kom en van Ina Boedierbakker. Stel je bent moe, op welk kussen zou je dan het liefst even het hoofd willen leggen? Oh, moeilijke keuze, Frits. Ze behoren geen van drieën tot mijn absolute favorieten. Maar ik heb met alle drie heb ik iets. Ja? Robert Long uit mijn vroege jeugd, omdat mijn zusterplaat vroeger of later had en dag in dag uit draaide. Ina Boedier, ik heb de kloppende deur nooit gelezen, maar wel het verhaal De Straat. En ik zie nu pas op dit kussen hoe mooie vrouw zij was. Ja, dat is een knappe vrouw. Ja. En het prachtige melancholieke blik ligt er in deze foto. Prachtig. Mm-hmm. Maar mijn keuze valt op Anton de Kom. En waarom? Omdat hij een buitengewoon bijzonder leven heeft gehad, een buitengewoon bijzonder boek heeft geschreven, maar ook staat voor de verwevenheid die wij hebben als Nederlanders, als blanke Nederlanders zou je kunnen zeggen, met Suriname en met de Surinaamse bevolking, die voor een deel inmiddels ook in Nederland is neergestreken. En Anton de Kom belichaamt eigenlijk alles wat met die samenhang te maken heeft. Hij heeft een deel van zijn leven in Nederland doorgebracht. Is uiteindelijk ook in het verzet terechtgekomen, de Tweede Wereldoorlog. Mm-hmm. En is uiteindelijk in een werkkamp gestorven, als ik het wel heb. En dat, ja, ik vind dat we. De Kom markeert iets prachtigs in Nederland. En dat is dat we zo langzamerhand in mijn ogen, ik woon in Amsterdam, in een prachtige symbiose leven met al die mensen. Ja, die, ja. Waar in 1550 nog geen sprake van was. Hè? Nee, dan begint eigenlijk het hele verhaal waardoor die Nederlanders, die beetje brutale Nederlanders, op een goed ogenblik een heel groot deel van de wereld gaan bereizen en er ook de dienst gaan uitmaken. Onder andere ook in Suriname. Ja, daar is dat mee begonnen. Hè? Dat volle leven, bestaat dat eigenlijk nog? Dat volle leven dat jij beschrijft, dat in de periode van 1550 en 1800 bestond, bestaat dat nu in deze tijd nog? Nou kijk, ik beschrijf een cultuur waarin literatuur, bij wijze van spreken, helemaal centraal staat. Het dagelijks leven, maar ook het denken over de wereld, het denken over de wetenschap, is doordrenkt van literatuur en van literaire vormgeving. Waaruit bleek dat dan? Je ziet dat aan bijvoorbeeld de manier waarop teksten worden geschreven. Die zijn vaak op rijm. Als je het onderwijs neemt. Het onderwijs vindt plaats aan de hand van boekjes. Dat zijn zogenaamde ABC-boekjes. Dat is allemaal op rijm. Dus in je eerste jaren, als je op school zit, krijg je berijmd les. Dus dat is allemaal literaire vormgeving. Maar ondertussen, het is ook de periode, de 16e, 17e eeuw, dat grote atlassen worden gemaakt. En die atlassen die staan ook weer bol van de literaire vormgeving. Dus de literatuur maakt een deel uit van het leven? Ja. Ja. Volop. Is het van doordrenkt. En is dat nu niet meer zo dan? In mijn ogen is literatuur in onze samenleving zo goed als naar de marge verdreven. Er is eigenlijk één element wat gebleven is, wat in de 16e en 17e en 18e eeuw ook al heel belangrijk is, dat zijn liedjes. Liedjes zijn overal in die toenmalige samenleving. Er zijn nu toch ook festivals. Er zijn, als ik denk, Lowlands is dit weekend. Je hebt het Boerenrockfestival, de Great Wide Open, je hebt Pinkpop. Ja, noem maar op, de parade. Er is toch heel veel cultuur en literatuur toch nog midden in de samenleving. Dat klopt, maar als zodanig is het een reservaat. En in de 16e of 17e eeuw, dan praat je over festivals en bijvoorbeeld over optochten, spektakels, die worden aangericht in steden, bij ontvangsten van vorsten, noem maar op. En dat staat helemaal bol van de literaire vormgeving. Maar intussen gaat het ook over politiek. Het is, dus die spektakels die worden aangericht, die staan bol van de politieke propaganda enzovoort. En zo zie je dat literatuur doordezemt ook het politieke bedrijf. En nou ja, dat is eigenlijk. Ja. En is dat ook de periode die je beschrijft, waarin onze landstaal ontstaat? Ja, nou ja, dus dat is het mooie van het een boek kunnen laten beginnen, 1550. De Nederlanders zijn eigenlijk op dat ogenblik zo'n beetje gemaakt. De landsheer Karel de Vijfde, die heeft in 1548, heeft hij als het ware een nieuw landje geboetseerd uit allerlei losse hertogdommen en graafschappen. Je begint helemaal te stralen als je dit vertelt. Nou ja, het interessante eraan is dat het zo'n mooi gemarkeerd beginpunt is. Ja. En vervolgens draagt Karel de Vijfde dus het landsheerlijk gezag over op zijn zoon Philips de Tweede. En dan begint Spanje grote bemoeienis te krijgen met wat er hier gebeurt. En het interessante is dat die Nederlanders die voelen zich daardoor te veel bevoogd. En die beginnen zich... Willem van Oranje. Precies, die beginnen zich daarvan los te werken. En los te vechten uiteindelijk. En wat ze dan vervolgens doen is vol inzetten op het creëren van een eigen identiteit. En intussen... merken ze ook, die taal die we nu spreken... het hangt aan elkaar van regionale varianten. We moeten iets doen om die taal meer homogeniteit te verschaffen. Ja. En daar gaan ze hard mee aan het werk. Ja, en een van de schrijvers in die tijd, Joost van den Vondel... die hield zich daarmee bezig. Ik heb een fragment uit jouw boek uitgekozen... waarin hij schrijft over die Nederlandse taal. Zou je dat stuk willen voorlezen? Ja, dat is interessant. Hè? Vondel kijkt op dat ogenblik, 1650, terug op... een periode van zo'n 70 jaar waarin aan die taal gewerkt en geknutseld en geboetseerd is. En dan zegt hij, wat onze taal aangaat, die sinds enkele jaren van bastaardwoorden en on-Nederlandse zaken allengs gezuiverd en is opgebouwd. Deze spraak wordt tegenwoordig in Den Haag, in de Raadkamer der Heren Staten en het Hof van hun stadhouder en in Amsterdam, de machtigste koopstad ter wereld, allervolmaakst gesproken door lieden van goede opvoeding. Als men tenminste de niet-Nederlandse vaktermen van de hovelingen, de advocaten en kooplieden buiten beschouwing laat. En dan concludeert hij, want oud Amsterdams is te mal en plat Antwerps te walgelijk en niet duidelijk genoeg. Ja, maar hier zijn dus de contouren van een grammatica... van opvattingen die door velen worden gedeeld... over de Nederlandse taal, hoe die moet geschreven worden... hoe die moet klinken. Ja, dus wat je hier ziet is... Vondel is dan zo iemand die ook zelf nog weer doorgaat... met het boetseren van die taal. Maar hij kijkt ook terug op die voorgaande periode. En wat er in die periode gebeurd is dat bijvoorbeeld Franse woorden... Latinisme, alles is zoveel mogelijk uit die landstaal verwijderd. In de zin het is een soort purisme dus. Ja, er is een bepaald talig purisme in de opkomst in die tijd. En ja, dan worden er ook nieuwe woorden uitgevonden. Een van de belangrijkste figuren die dat doet is Simon Stevin, zo rond 1600. De man is goed in rekenen, is goed in architectuur en nog allerlei andere zaken. Maar hij bouwt een eigen Nederlands idioom voor allerlei begrippen. Bijvoorbeeld het woord wiskunde is van Stevin zelf afkomstig. Maar ook een woord als driehoek. En dat zijn eigenlijk allemaal begrippen die op dat ogenblik... En dat kenden we alleen in het Latijn in die tijd, of misschien in het Frans. Ja, eigenlijk was de taal van de wetenschap, de taal van de wiskunde, was het Latijn. Ja. Dus in het dagelijks spraakgebruik kwamen die begrippen niet aan de orde. Die hadden, wij spreken, geen relevantie. Maar Stevin vond, we moeten alles ook in het Nederlands kunnen zeggen. Dus daar begint een vloed aan nieuwe woorden het Nederlands binnen te komen. En het moest allervolmaakst worden gesproken. Dus over de uitspraak werd ook gediscussieerd. Er werd ook van hoe je de dingen moet zeggen. Ja. Ja, dat kwam voor een deel voort uit het feit dat er zoveel regionale varianten waren. En die regionale varianten maakten ook dat iemand uit Groningen kon iemand uit Vlaanderen nauwelijks verstaan. Zeker als het iemand was die echt het regionale dialect sprak. Dat is in zekere zin nog steeds zo. Ja, en dat heb ik steeds als ik je boek lees. En zeker lezen over de taal. Dan denk ik, wat is er eigenlijk. Wat zijn de opvattingen die Vondel schrijft? Die hoor ik vandaag ook nog. Ja, eigenlijk wat je eigenlijk ziet is dat in onze tijd begint de spoel eigenlijk weer af te rollen, die in die tijd is opgewonden. Dus we beginnen nu, de laatste decennia, de regionale dialecten weer te waarderen. Ja, en bij wijze van spreken ook weer te voeden. Omdat we eigenlijk ook al bang zijn dat ze ons uiteindelijk ontsnappen. Ja. Hoe groot was die invloed van Vondel? Hij schreef dit in zijn aanleidingen der Neder-Duitse dichtkunsten. Hoe groot was de invloed op zijn tijdgenoot? Ik denk dat hij op allerlei individuen vrij groot is geweest. Het is heel moeilijk te bepalen of Vondel nou... hij is eigenlijk in zekere zin bij ons, gaat om die vernieuwing van die taal. Is hij een laatkomer? De grote slag vindt eigenlijk aan het einde van de 16e eeuw plaats. Met mensen als Cornet en Spiegel. Ja. Maar in de 17e eeuw dan wordt Vondel een tijd lang veel gelezen. Dus hij zal invloed hebben gehad op individuele lezers. Maar de invloed van een auteur als Vondel mag nooit overschat worden. Uiteindelijk gaat een taal ook gewoon zijn eigen weg. Mensen bouwen als gemeenschap die taal gewoon in het dagelijks spraakgebruik. Ja. René, wat ik me afvroeg toen ik dat allemaal las. Zouden wij de Nederlanders van toen nu kunnen verstaan? Ja, ik denk het wel. Met de enige goede wil is dat mogelijk. Maar wie wel eens een editie van een 17e-eeuwse tekst in handen heeft genomen, en dan maakt het wat uit of je PC Hoofd neemt of Vondel of Constantijn Huygens. Ja. Ja. Je ziet op een pagina al snel 10 woordverklaringen staan. Soms al 20, zelfs 30. Ik herinner me die ondertitels. En je hebt uitgebreid geschreven in dit boek over de wereld, literatuur, cultuur van toen. Ik denk dat je voor jezelf misschien alle vragen wel beantwoord heb. Maar stel dat ik je katapulteer naar die tijd en je zou 1 vraag nog mogen stellen. Wat zou je dan willen weten? Dat is even de vraag aan wie mag ik die vraag stellen? Aan wie je wil. Ja. Ik vind het altijd interessant om te weten van iemand die toen in het leven stond, of iemand ook die enorme dynamiek van die tijd ervoer. Zoals jij die nu hebt vastgelegd. Ja, want voor ons lijkt die zo overduidelijk. Ja. Het was alsof die tijd swingde, weet je wel. Ja. Het was een tijd waar er enorm veel dynamiek in zat. Maar ervoeren de mensen die daar dagelijks moesten vechten voor het bestaan, ervoeren die dynamiek ook. Ja. Het was een samenleving die continu in verandering was. Ja. Dat is een interessante vraag. Ja. Het antwoord zul je niet horen. Nee. Maar het zou best eens kunnen zijn dat ze zeggen, ja, we hebben die swing, we hebben die dynamiek gevoeld. René van Stippen, ja, dank voor dit prachtige boek, Het Volle Leven, Nederlanders, hun wereld, literatuur en cultuur. 1550-1800 is een uitgave van Querido Facto. Sommige dingen moet je niet over beginnen, want dan breken alle dijken en dan stromen alle tranen en die zijn dan niet te stoppen en dan is er geen controle, dus we houden het maar binnen, ook al is het niet te houden. Alle allerbeste vrienden kennen alle zwakke plekken, weten wat ze moeten zeggen om die plekken bloot te leggen. Leg alles wat gezegd is net die voor even tezijde. Soms moet je potje huilen, de mascara loopt uit en van die wilde gekke lijnen, net het logo van een metalband. De pijn is de designer, bangen voor de stilte binnen dan. Voor de herrie buiten, de hartslag stuitend, die kleine duivel fluistert. En niemand die echt naar me luistert. Veel gevoelens, lang verhaal, moet met iemand op de vuist. Man, ik barst uit mijn huid, kan dit strakke shirt uit. Hartslag door het dolle, rock en roll, reggaeton, marathon. Worden vol woede, ik moet even iets voelen. Ik wil niks uitleggen, ik wil ook niet afkoelen. Dat is sowieso niet zo. Kapitein Iglo, van buiten Noordpool, maar van binnen Inferno. Schedel Moskou, de boskast is Palermo. Katoenen korte mouw, voelt ineens als een thermo. Maar ook als een airco, zware tornado. Zonnebril op, grote buik als een aso. Helikopterpiloot, alle meters in het rood. Ik trek mijn shirt uit, zwaai hem boven mijn hoofd. Shirt uit, shirt uit, shirt uit. Geen T-shirt, belshirt, klein shirt, groot shirt, XXL shirt, zweetshirt, shirt uit, kopstoot, thuisshirt, uitshirt, uitshirt, hooligan. Uit Amsterdam komen Jungle by Night. Ze bestaan sinds 2009. Opende gisteren Lowlands samen met de rapper Sef met dit shirt uit. Het is niet alleen een oproep om je te strakke shirt uit te doen, maar ook om een uitweg te zoeken voor een teveel aan emoties. En dan nog even wat anders. Voordat we plaatsmaakten voor de Olympische Spelen kreeg u van ons een Olympische opgave. We hadden 5 woorden die met een O beginnen, cryptisch, maar vooral ook taalkundig beschreven. Die woorden vormden met elkaar een zin. De opgave was: wat is die zin? De omschrijvingen van de 5 woorden: bezittelijk voornaamwoord meervoud, dat werd ons. Bijwoord dat grote verbazing uitdrukt, dat werd ongelooflijk. Zelfstandig naamwoord, samenstelling, waarbij de keuze van mogelijkheden op overzichtelijke wijze wordt weergegeven, dat werd optieschema, optielijst, hebben wij ook goedgekeurd. Werkwoord dat sterk gemis uitdrukt, dat werd ontbeerd. En zelfstandig naamwoord, meervoud, dat uitdrukt dat iets in positieve zin kan veranderen, dat werd oplossingen. En de winnende zin was dus: ons ongelooflijk optieschema ontbeert oplossingen. 5 O's. Er waren een paar luisteraars die in de buurt kwamen, maar wie er het dichtst bij was, die het helemaal goed had, was Luc de Ruiter. Hij krijgt van ons een zomers boekenpakket. De taalschatten van de taalstaat. De hartelijke poezen van Dr. Anders P. De taalschatten van de taalstaat. De taalschat met poezenkaarten die Dr. Anders P., pseudoniem voor Hans Polzer, die op 13 juni 2015 op 95-jarige leeftijd overleed, heeft nagelaten, is nog vele malen groter dan de verzameling die Dr. Anders P. biograaf Michel de Jong bijeen heeft gebracht in het boekje De hartelijke poezen van Dr. Anders P. In het boekje staan er 79, maar hij heeft gekozen uit zo'n 900 kaarten. De poezenkaarten schreef Polzer vanaf 1986 aan zijn vrouw Mieke Burgers. Dag Michel de Jong, goedemorgen. Goedemorgen. De kaarten komen uit de nalatenschap van Dr. Anders P. Wist je, voordat je ze aantrof, sowieso van het bestaan daarvan? Nee, ze waren een volkomen verrassing. Dat ze bestonden. Ik hoopte er natuurlijk wel op dat er iets dergelijks zou bestaan. Persoonlijke correspondentie. Daar ben je als biograaf natuurlijk altijd naar op zoek. Nou is dit vrij onpersoonlijke persoonlijke correspondentie, want ja, ontboezemingen van enige aard staan er niet in. Ze gaan alleen maar over poezen. Maar het was natuurlijk ontzettend aardig. Ook omdat zij, Mieke dus, de kaarten allemaal had bewaard, in mapjes had gestoken, daar een kopie van het versje in had geplakt. Dus er was heel veel. Ze waren niet alleen met zorg verstuurd, maar ook met zorg ontvangen. Ja. En dat was heel aandoenlijk. Ja, Dr. Anders P. trouwde met Mieke Burgers, zoals je in je inleiding ook schrijft, in 1965. Maar waarom is hij pas in 1986 begonnen met het schrijven van deze poezenkaart? Ja, dat is een beetje een mysterie. Ik heb er natuurlijk wel een biografisch reden voor proberen te vinden. Want wat was er aan de hand in 1986? Nou, dan zie je dat Mieke niet helemaal lekker in haar vel zat. Ze werkte bij het theaterinstituut. Daar was ze al een tijdje eigenlijk overbodig. Ze paste niet meer in de cultuur en werd gedegradeerd. Ze was directiesecretaresse en werd gedegradeerd tot een soort veredelde portier. En dat vond ze verschrikkelijk. Ze is ook daar met slaande deuren weggegaan. Ik kan me voorstellen dat uitgerekend in die periode ze wel een opbeurende geste van haar echtgenoot kon gebruiken. Tegelijkertijd wilde ze ook toen al heel erg graag, zeker toen zij zelf thuis kwam te zitten, dat Dr. Anders P. zou ophouden met optreden. En dat wilde hij helemaal niet. Dus het kan ook zijn dat dit een soort wisselgeld is. Aha. Om zijn afwezigheid. Maar dan stuur ik een kaartje. Ja, want hij moest daar altijd al bellen toen hij optrad. Uit elk theatertje, elke jeugdhonk moest hij zeggen: Mieke, ik ben geheel huids aangekomen. En nou ja. Oh, je doet hem goed na, zeg. De poezengedichten, zijn ze ook leuk zonder, want het zijn prachtige kaarten. Zijn ze ook leuk zonder de afbeelding? Dat is een typische radiovraag. Eigenlijk wel, ze zijn textueel natuurlijk heel erg mooi. Ik heb natuurlijk wel gezorgd, het is een boek. Ja. Ik heb gezorgd voor een mooie aanvulling van beeld en tekst. Ja. Je hebt er een paar voor ons uitgezocht. We gaan er een aantal beluisteren. Ik kan tegen de luisteraars zeggen, op nporadio1.nl... zijn de poezen afbeeldingen te zien. Dus het gedicht dat wordt voorgelezen door Michel de Jong van Dr. Anders P. De afbeelding van de poes die erbij hoort via de webcam. Kunt u het ook zien hoe de poes eruit ziet. Zou je met het eerste gedichtje willen beginnen? Allicht, het is een lyrische. Een dier uit pracht en dynamiek geboren. Een op oneindig afgestelde blik. Een rijke witte vacht en fraaie oren. Kortom, een poes met alle toebehoren. En zeer geschikt als kunstwerk, dat ben ik. Ja, die poezenfoto, die is een prachtige witte poes met hele mooie groene ogen. Je zegt het is lyrisch. Wat kun je zeggen over de versvorm? Ja, de versvorm is door Dr. Anders P. gemunt als het quintijn. Dus de vijfredelige variant op het kwatrijn. Als dat geen contradictio in terminis is. Met rijmschema A, B, A, A, B. En dat is dus eigenlijk heel sierlijk, want je kunt er een regel extra tekst in kwijt. En al die kaarten zijn dus in dit rijmschema. Dus allemaal quintijnen. Quintijnen. Ja. En waarom kan niemand anders dan Dr. Anders P. dit vers hebben geschreven? Wat is kenmerkend voor hem? In dit geval vind ik bijvoorbeeld een poes met alle toebehoren. Vind ik zo'n typische verstandelijke Dr. Anders P. Formulering. Ja. Om een kat te omschrijven. En dat zullen we straks al mee horen. Dat er van die typische Poltseriaanse zinswendingen in zitten. Het volgende. Laat horen. U vraagt wat ik hier doe. Ik sta te eten. Dat doe ik vaak, want het bevalt me zeer. Het smaakt bijzonder prettig, moet u weten. En bovendien, dat zou ik haast vergeten, heb ik daarna een tijd geen honger meer. We zien een poes die uit een bakje eet. Wat maakt het versje grappig, vind je? Nou ja, hij heeft niet alleen maar hele geestige verzen erbij gemaakt. Maar het leuke van Dr. Anders P. is, en dat doet hij al heel vroeg in zijn carrière, want hij was ook een verwoed aanzichtkaartenverzamelaar. Hè. Dat was ook zelfs de aanleiding voor zijn allereerste tv-optreden bij Willem Duis, zeer bekend. Zijn aanzichtkaartenverzameling. En daar schreef hij al twee regelige versjes bij. Dus hij was dol op het door het toevoegen van een tekst een afbeelding in een nieuwe context plaatsen. Een andere draai eraan geven. En het liefst een humoristische. Ja, ja. We willen meer horen, Michel. Ik zie een poes die bevallen is van een viertal poezenbaby's. Ja, laat horen. Het is wel wat je noemt een allegaartje dat die ontmoeting heeft teweeggebracht. Hij heette Floris en mijn naam is Klaartje. Ze zeggen wel, dit muisje heeft een staartje. Maar zoveel staartjes had ik niet verwacht. Weet je eigenlijk hoe Mieke dit vond? Nou, heeft ze ervan genoten? Van die, dat van moet die wel, want anders zou hij er denk ik niet zo lang mee door zijn gegaan. En wat ik zei, ze plakte. Ze deed zijn albumpjes, heeft ze zorgvuldig bewaard. Ik denk dat ze dat enorm op prijs stelde. Wat zegt dit gebaar van Dr. Anders P. dat hij die kaart heeft geschreven over de liefde die hij heeft gevoeld voor haar? Waren ze allebei dol op ze poezen? Waren sowieso allebei ontzettend dol op poe. En waren ze ook dol op elkaar? Bond. Is dat open voor debat. Ik wil nog iets van vlees op het karkas houden voor de biografie. Maar ja. Dit is in ieder geval een geste van verknochtheid, affectie en wellicht ook dankbaarheid. Ja. Of schuld eventueel. Ja. Het is natuurlijk uit de privé. Het is een privécollectie. Ja. Heb je een moment er ook bij stilgestaan van dat kan ik eigenlijk niet maken. Ik kan het niet uitgeven. Nou, ik heb het natuurlijk zelf niet uitgegeven. Ik ben gevraagd. Dit was ook niet mijn idee. Ik heb wel even gedacht, goh, kan dat wel? Aan de andere kant, ze zijn niet persoonlijk. Het zijn geen liefdesverklaringen. Dat zijn ze alleen als geheel, als voorwerp. Ja. Maar de poëtica past uitstekend, echt naadloos in het oeuvre van Dr. Anders P. Er is bijvoorbeeld in 1989 een boek verschenen, Magnificat, bij de Bijenkorf, dat toen nog een decent warenhuis was en niet een winkel voor mensen met iets te veel geld en te weinig smaak. Maar dat is ook een boek met poezenafbeeldingen met exact dezelfde versvorm erin. Dus ik denk ook eerlijk gezegd dat boek min of meer geboren is uit deze vershobby. Ik denk dat de directeur van de Bijenkorf nu wel even reageert. Maar goed, heb je een volgende gedicht? Ik zie een poes met een aantal alter ego's. Oh ja, ik heb de openbaarheid steeds ontweken, daar ik al vroeg met spraakproblemen zat. Nu ga ik deze handicap doorbreken en door me voor te stellen goodwill kweken. Ik ben kat. Ja, het plaatje is ook prachtig. De poes zie ik nu met een poot in een draagdoek. In een mitella. Op een dak. Ja. Mijn middelen zijn niet bepaald liquide. Integendeel, ik leef op kleine voet. En ben, zoals u zien kunt, invalide. Ik zit hier dus maar, eenzaam en timide. En vraag me af hoe het nu verder moet. Ja, wat is de schoonheid van dit gedicht? Oh, de toch niet al te riante rijmklank ide, natuurlijk. Liquide, invalide, timide. Een kat die je dan invalide noemt, ook weer. Het plaatje is trouwens ook heel leuk, het is een schilderij. Ik leef op kleine voet, ja. En vraag me af hoe het nu verder moet. Het is ook wel heel aandoenlijk. Het is een heel leuk tafereel. Ja, het is ontroerend ook. Nog eentje om te besluiten, Michel. Eentje. Ik zie op de kaart een poes op een kleurrijk kleed. Ja. Zou je willen voorlezen? Ja, dit is een soort metakaart eigenlijk, hè? Waar is dit? Patagonië of Zweden? Of Nieuw-Guinea, waar het ook mag zijn. Men moet daar niet veel aandacht aan besteden. Ik lig hier uitgestrekt op Griekse kleden, maar ben gepost in Alphen aan de Rijn. Ja. Ja, het aardige is dat al die kaarten ook zichtbaar zijn geweest op de webcam. Prachtig om te zien. Michel, je bent biograaf van Dr. Anders P. Ja. Hebben deze poezengedichten iets getoond wat je nog niet wist? De poezenkaarten zelf toonden aan dat hij, dat wist ik al wel uit andere dingen, maar dat hij dus ook op privé, door Dr. Anders P. ook in privékring net zo productief, geestig en vormvast was als die in zijn publieke persoonlijkheid was. En daarom zeg ik ook dat Dr. Anders P. geen alter ego was. Heinz Poelzer was Dr. Anders P. Dr. Anders P. was Heinz Poelzer. Heb je zelf een poes? Nee, ik hou helemaal niet van katten. Maar ik hou wel van de gedichten van Dr. Anders P. Ja, de hartelijke poezen van Dr. Anders P. bezorgd en samengesteld door Michel de Jong. Zijn uitgave van Nijg en van Ditmar, Amsterdam. Echt, ik ga hier nooit meer weg. Voor altijd blijf ik hier. Ken elke boom en elke heg. En elke flauwe sneeuw. Hoefde niet te spelen, jong. Er is vandaag weer vrij. Zag dat er een advertentie stond. Kunt ie niet meer bij. Boete ruik ik weer de mest, ergens in de buurt. Blaad blozerd in dit zien best, weer genoeg gehuurd. Blijven dansen rond een totempool. Echt, ik ga hier nooit meer weg. Al haai is het geen. Als ik soms rare dingen zeg. Of vuur getrokken weer. Ik leg het beet al papier. Ik draai het in de krant. Zaterdag hier alles weer. Na jong Nederland. In elke stroot en elke stroep. Wat hij doorverkuurt. Twee handen op hier in een boek. En hoe de haas hier luurt. Lieve dansen rond een totempoel. Ze zeggen wel. Echte liefde. Kun pas onbedend. Dan ben ik blij. Dat ik dit leven nou al heb gekend. Bin verwend. Blijven dansen rond een totempoel. Blijven dansen rond een totempoel. Blijven dansen rond een totempoel. even over dat boekje van Dr. Anders P. Dat ligt 24 september in de winkel. Nevenproject was dit. Zo heet het album dat Jacques Poels van Rowan Herzen met zijn neven maakte. Met wie hij ook samenspeelt trouwens. Alles bepalend is de kwaliteit die Jack zelf heeft. Natuurlijk, hij is niet een gewone zanger. Hij is dichterlijk, zonder ook maar één moment sentimenteel te worden. Totempaal. Ook in de digitaalstaat is het nog volop vakantietijd. De scherpe teksten en uitgesproken meningen maken plaats voor vakantiefoto's. Maar er zijn altijd thuisblijvers die het geschreven woord in ere houden. En zoals Joost Swanborn, hij is Nederlandicus, heeft een tekst- en adviesbureau. Op sociale media is hij te vinden als taaldokter. Dag Joost, goedemorgen. Goedemorgen. Opvallend verschil, schreef je deze week. Links klaagt dat het wordt gedehumaniseerd. Rechts dat het wordt gedemoniseerd. Hoe komt dat? Overigens deed ex-premier M. Rutte ooit de geniale constatering dat het woord populisme wordt gedemoniseerd. Zo merkte je ook nog op. Vanwaar deze constatering? Ja, ik lees dat en hoor dat weer vaak tegenwoordig. En ik moest denken aan Rutte, die dat ooit zei in het programma Buitenhof. Wat natuurlijk een hele gekke opmerking was. Want een woord demoniseren is sowieso iets merkwaardigs. Dat doe je met mensen bijvoorbeeld. Maar dat ging toen over het woord populisme. En hij zei, ja, dat wordt eigenlijk zo snel geroepen, dat woord wordt gedemoniseerd. Nou, daar moest ik aan terugdenken. Maar wat je dus tegenwoordig ziet, is dat, zeg maar, ter progressieve linkerzijde van het spectrum mensen het vaak hebben over anderen die worden gedehumaniseerd. Dan gaat het bijvoorbeeld vaak over vluchtelingen. En wat betekent dat dan, gedehumaniseerd? Nou, ja, ontmenselijkt op een of andere manier, om er dus makkelijker iets over te kunnen zeggen. Alsof je het niet over mensen hebt, maar over dingen. Over activa, zal ik maar zeggen. Ja, ja, ja. Ter rechterzijde van het spectrum wordt dan eerder gezegd, wij worden Gedemoniseerd. En dat is ook merkwaardig. Dat betekent natuurlijk precies hetzelfde. Daarbij merkte iemand op met wie ik het erover had op sociale media. Een demon is van oudsher niet per definitie iets negatiefs. Maar nu hebben beide begrippen, dehumaniseren, demoniseren, eigenlijk dezelfde betekenis. Maar toch zie je dat verschil en wat in, is dan in gebruik. En wat is het verschil dan gevoelsmatig tussen dat dehumaniseren en demoniseren? Wat voor een verschil voel jij tussen die beide begrippen? Ik ben er niet helemaal uit. Ik heb er ook niet heel veel nuttige reacties op gekregen. Maar voor mijn gevoel is demoniseren een graadje erger. Ja, ze erger dan dehumaniseren. Ja, lijkt me ja, wel. Ja, ja. Je deelde een afbeelding van de column van Leon de Winter in de Telegraaf met daarin de zinsnede de agenda's van de elites rood onderstreept. El de Winter, meester van het populistisch meervoud, schreef je erbij. Waarom is dit populistisch? Het hebben over een elite die ons bestuurt. Hè, en dan is dat het hele narratief, zoals dat zo mooi heet, dat de kleine man eigenlijk weer de lul is uiteindelijk. Dat is al nogal paranoïde, vind ik altijd. En als je het dan hebt over een agenda, dan is het helemaal een soort geheim. Een geheim plan. Nou, eigenlijk zou je kunnen zeggen, de agenda van de elite is gewoon een regeerakkoord. Als je dat nog eens in het meervoud tot het meervoud gaat verheffen. Ja, hij zet het in het meervoud. Dat grenst aan complotdenken. Ik bedoel, het is nog niet een Joodse wereldsamenswering, wat in het geval van de Winter een nogal wrange vergelijking is misschien. Maar ik vind dat nogal onfris, hè? De agenda's van de elites. Je deelde een bericht van AT5, de lokale omroep in Amsterdam. Annette wordt gek van lawaai van racebaan Cornelis Lelylaan. Zo luidde de kop. Hetserige berichtgeving, schreef je erbij. Maar dat ging niet over de toon van het bericht, hè? Waar gaat het over? Nee, dat gaat over het gebruik van het woordje het. Ik heb het hier voor me liggen. In dat korte stukje gaat het over het geluidsoverlast. Nou, dat is iets wat ik wel vaker tegenkom. Veel studenten van mij die zeggen dat ook, het overlast. Het overlast? In hetzelfde stukje gaat het ook over het verkeersoverlast. Nou, dat is nog logisch, hè? Dat is allebei overlast. Maar wat er bijvoorbeeld ook wordt gezegd is, dan wordt er verwezen naar de straat waar het om gaat, de Cornelis Lelylaan, een 70 kilometer spatieweg. De bedoeling was dat het in 2024 veranderd zou worden. Dus het verwijst dan terug naar de weg. Dus kortom, hier is het eigenlijk het lidwoord voor alle woorden. En vandaar dat jij dit hetserig noemt. Hetserig genoemd. Dan deelde je een foto van de Havankbrug in Amsterdam-Zuidoost, genoemd naar de onvolprezen auteur Hendrikus Frederikus van der Kalle, geestelijk vader van Monsieur Charles C.M. Carrier, hoeder van weduwe en wezen, de schaduw, schreef je erbij. Nou, heb ik die boekjes vroeger wel gelezen, Joost, maar dat is lang geleden. Heb je ze bij je? Ik heb er eentje bij me, Frits. En alleen dat is al, ja, vanwege dat omslag zwarte beertje. Zo de moeite waard van Dick Bruna, die fantastische zwarte beertjes. Op de brug staat ook dit beeldmerk van de schaduw, het logo van het mannetje, zwart silhouet met een alpino pet. Vertel even tegen al die luisteraars die Havank, waarbij de naam niets meer zegt, waarom zouden we hem toch nog weer moeten lezen? Nou, ik denk als je houdt van taal, dan moet je dit lezen. Dus voor mij was dit een van de aanleidingen om Nederlands te gaan studeren. Mijn vader had die boekjes allemaal in huis. Ik heb ze verslonden. Het zijn krankzinnige verhalen. Het gaat helemaal niet om de plot. Het gaat eigenlijk om de taal. Het is een destijds, hè, we hebben het over de jaren 50 zo'n beetje, dat die dingen heel populair waren in Nederland. Toen was het al archaïsche taal, maar het zijn heerlijke, heerlijke volzinnen. Met een eentje kun je er zo eentje tevoorschijn toveren? Ja, nou, ik zat net even te kijken. Ja. Dan komt hij aan in een hotelletje, de schaduw. En dat is dus een soort antiheld, hè? Een klein mannetje van in de 40. De schaduw die nergens een in bedrijf zijnde bel had kunnen ontdekken, zag zich genoodzaakt weer in de auto te klimmen. Dat vind ik ook al zo mooi. En een langdurig klaksonconcert af te steken, eer er achter een venster een licht aanging en kort daarna een deur geopend werd. O, verklaarde de eigenaar bedrijfsleider, bent u het? We dachten al dat u niet meer kwam. Het heeft 3 uur geslagen, weet u? Weet ik, zei de schaduw, en als ik me niet vergis zal het nog wel later worden ook. Kan ik de wagen in de garage en vervolgens mijn moederlijf in een legersteep poten? Nou ja. Dit zijn dus detectives, soms thrillerachtig, maar het gaat eigenlijk om die heerlijke zinnen. Om die taal. Ja, ik heb er een paar gelezen vroeger. Ik krijg gewoon zin om weer vanmiddag, als ik thuis ben, zo'n Havankje tot me te nemen, Joost. En die titels ook, hè? 4 vreemde vrienden, 3 dartele doodgravers. Het is prachtig. Prachtig. Goed dat je er was. De taaldokter Joost Swanborn. Tot zover het eerste uur van De Taalstaat. We hebben nog veel meer moois. Heel graag. Tot zometeen. NPO Radio 1. Boekenzomer bij Goed Ingelichte Kring. Met Lieve Joris, Bab Schons en Christine Otte. We gaan op ontdekkingstocht naar culturele hotspots in Frankrijk en Italië. We horen reisverslagen uit Colombia en Egypte. Praten over Cicero en de democratie. De beeldvorming van de even verleidelijke als verdorven Oriënt. De macht van Taylor Swift. En we brengen een ode aan de wesp. Luister Goed Ingelichte Kring van Pounds. Op NPO Radio 1. Vanmiddag van 4 tot 5. Wie luistert, weet meer. Beleef Hisma te Water, de grootste inwaterbootshow van Noord-Europa. 28 augustus tot en met 1 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl. Vandaag krijgt Sam zijn eerste betaalpas en begint hij met geld uitgeven. Dat betekent dat hij ook begint met frikandelbroodjes, energydrink, lasergamen en een belangrijke les. Het begrip saldo. Begin met loslaten. Met een jongerenrekening van ABN AMRO. Voor ieder begin. ABN AMRO. Stel je eens voor. Lezen, sporten, appen, een leven zonder bril of contactlenzen. Feio maakt het mogelijk. De specialist in ooglezeren en lensimplantaties. Kijk op levenzonderbril.nl. Open nu een jongerenrekening bij ABN AMRO en krijg €30 cadeau. Plan jouw gratis oogonderzoek bij Feio. levenzonderbril.nl. Dit is het geluid van vers ingevroren ingrediënten. Van nu even geen tijd om te koken. Het geluid van een voedzame en makkelijke kant-en-klaar maaltijd. Iglo, ping en klaar. Eet goed, al goed. Alleen deze week voor €2,99 bij Albert Heijn. Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de masterclass Spreekangst. Kijk op spreek.nl. Extra nieuwsuitzending. Er komt een verplichte AOV voor ZZP'ers. De overheid wil zo voorkomen dat ZZP'ers in de bijstand komen als zij arbeidsongeschikt raken. De AOV kost zo'n €200 per maand. Ja, hallo, dat regelen we toch lekker zelf? De Share People AOV scheelt je zo 100 euro per maand. Sharepeople.nl. Heeft uw kind moeite met rekenen? Het Nederlands Mathematisch Instituut leert uw kind in 12 weken foutloos rekenen. Ga naar foutloosrekenen.nl. Onze slimme AOV-oplossing scheelt je zo 100 euro per maand. Sharepeople.nl. Ken jij Club al? Club met K-L-U-P. Club vol activiteiten, van nieuwe ontmoetingen en gezelligheid. Club, de app voor na je 50ste. Met wekelijks honderden activiteiten waar je blij van wordt. Download Club nu ook. NPO Radio 1, 12 uur. Frits Spits. Met Ton den Boon en het woord van de week voor het Groot Dictaat in Nederlandse taal spelen we het spelspel met Rutger Kiezenbrink van onze taal als spel. Spelleider Sam de Laat over zijn muziek met Droomdit. René Appel met de TNA van Spinvis. Opnieuw doden bij een luchtaanval op Gaza. Daarover meer in het NOS-journaal. Kirsten Klomp. De Palestijnse nieuwssite Wafa meldt dat zeker 15 Palestijnen zijn omgekomen bij een Israëlische luchtaanval op centraal Gaza. Israëlische vliegtuigen zouden bij zonsopkomst 3 keer het vuur hebben geopend op een huis en een schuurtje bij de ingang van een vluchtelingenkamp. Alle slachtoffers zouden burgers zijn en er zijn ook tientallen gewonden. Israël heeft een evacuatieorder gegeven voor een vluchtelingenkamp in de buurt en ook voor andere delen van centraal Gaza. Het is volgens correspondent Sander van Hoorn niet waarschijnlijk dat mensen massaal vertrekken. Eigenlijk om 2 redenen. Eerste is polio en de tweede is de humanitaire zone. Dat is een zone die in het zuiden van Gaza ligt tegen de kust aan. Ja, waar zo ongeveer alle 2 miljoen inwoners van Gaza nu naartoe zouden moeten vluchten. Ja, veel van hen doen dat niet, dat weet je, omdat ze daar eigenlijk bijna niks hebben, geen voorzieningen. En ervoor kiezen om dan toch maar thuis te blijven of in scholen te verblijven. Maar die humanitaire zone, zegt Israël, daar zijn nu juist weer raketten vanuit afgevuurd. Dus dat deel van de humanitaire zone hebben ze toch nu ook weer gezegd, daar moeten mensen vertrekken. En ik krijg wel beelden binnen. Ik hoor de verhalen van mensen die dat doen, omdat ze ja, hun leven dan misschien op een andere plek ietsje meer zeker zijn. Maar ja, dan gaan ze dus naar een plek die al overvol is, waar niks is. En ja, die wanhoop, kun je je voorstellen, is enorm op dit moment. En het is afwachten wat Israël dan in dat stukje humanitaire zone, wat geen humanitaire zone is, gaat doen. Vertelde correspondent Sander van Hoorn. De man die verdacht wordt van het belagen van vrouwelijke fietsers in Utrecht is gisteravond opgepakt in Maastricht. De politie was dringend naar hem op zoek. Meerdere zaken hebben tot zijn aanhouding geleid, zegt Wim Hoonhout van de politie in Utrecht. Een combinatie van goed politiewerk, mag ik ook zeggen, denk ik. En uiteraard ook ontzettend veel reacties vanuit de samenleving op mogelijke tips waar hij zich zou kunnen bevinden. En uiteindelijk leidde dat spoor naar Maastricht, waar hij op de spoorweglaan is aangehouden. Hoe hij nou in Maastricht is terechtgekomen, dat is punt van onderzoek. We hebben natuurlijk de auto aangetroffen in Roermond, hè, dus dat was al een eerste indicatie. En ik kan je ook voorstellen dat wij natuurlijk, zeg maar, de opsporingskant, dat we ook alle digitale middelen inzetten om te kijken of iemand spoor heeft achtergelaten. Die aanknopingspunten bieden om uiteindelijk bij zo'n verdachte te kunnen komen. En nou ja, daar zijn we in de loop der jaren helemaal goed in ontwikkeld. En dan zie je dus dat al die aspecten bij elkaar leiden tot een spoortje richting Maastricht. En als je dan voor 11 uur 's avonds hem van straat kan halen, nou, zijn we daar heel erg content mee. Omdat het ook gewoon een stukje onrust voorkomt in de samenleving. Omdat ja, er loopt over straat en waar we niet voor niks de rode vlag geven. Als het gaat om een potentieel risico op herhaling van die strafbare feiten met een escalatie in geweld of anderszins. Er werd een arrestatieteam ingezet voor de aanhouding. De politie publiceerde donderdag een foto van hem, want ze wilden hem zo snel mogelijk pakken. Wat de afgelopen week gebeurde was natuurlijk bijzonder. 2 keer een situatie waarbij een jonge vrouw van een fiets wordt getrokken. Dat in combinatie met een gegeven moment dat wij wisten wie deze verdachte was en wat de achtergronden van deze verdachte zouden waren, of waren. Ja, dat maakt bij elkaar een scenario dat je denkt van ja, als dit nog een keer gebeurt, dan kunnen de gevolgen heel erg ingrijpend zijn voor betrokkenen, jonge vrouwen in dit geval. Ja, en dan wil je eigenlijk geen enkel risico nemen dat nog kan plaatsvinden. En dat betekent vol gas met het Openbaar Ministerie, goed overlegd en besloten om de foto te delen, auto te delen, maximaal de media op te zoeken. En nou ja, al die elementen bij elkaar brengt uiteindelijk nu tot een situatie waarin we weer terug kunnen keren naar normaal. De verdachte was eerder veroordeeld voor een zedenmisdrijf. De Vlaamse krant Het Laatste Nieuws schrijft dat Dave de K. heeft bekend dat hij het jongetje Dean heeft gedood. De Belg zou het jongetje van 4 in 2022 in zijn auto hebben doodgeslagen en heeft het lichaam daarna achtergelaten op het eiland Neeltje Jans in Zeeland. De K was bevriend met de moeder van Dien en paste op het jongetje samen met zijn vriendin. Toen de K ruzie kreeg met haar, nam hij Dien mee in de auto. Ergens tijdens de rit zou de K door het lint zijn gegaan, maar hij weet niet meer waarom. Bij een steekpartij in een asielzoekerscentrum in het Brabantse Budel is vannacht een man van 34 gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Een verdachte van 24 is opgepakt. De situatie liep uit de hand nadat twee bewoners van het AZC ruzie hadden gekregen. Wolven hebben dit jaar al bijna evenveel schapen en andere dieren aangevallen als in heel vorig jaar. Het eerste halfjaar zijn er al 360 aanvallen geregistreerd tegenover 399 in heel 2023. Blijkt uit een analyse van het ANP. De wolf slaat vooral toe in Gelderland. Kamala Harris heeft in haar eerste grote speech als presidentskandidaat economische plannen gepresenteerd. Ze wil belastingen verlagen voor gezinnen in Amerika en Amerikanen met lage en middeninkomens. En ook belooft ze veel dagelijkse kosten te verlagen als ze tot president wordt gekozen. De VVD gaat deze maand intern praten over de koers van de partij. Meer dan 1500 leden klaagden deze zomer over de samenwerking met de PVV. Ze zijn bang dat het liberalisme ondersneeuwt. Partijvoorzitter Erik Wetsels wil daarom het gesprek aangaan. Het NOS-journaal. In Turkije zijn door bosbranden zeker 16 huizen verwoest. De branden woeden vlakbij de stad Izmir. Honderden mensen uit omliggende plaatsen zijn geëvacueerd. Het vuur ontstond donderdag en verspreidde zich snel door de harde wind. Daardoor konden er ook geen blusvliegtuigen over het gebied vliegen. Brandweerkorps en het leger zijn ingezet om de branden in Turkije te bestrijden. Gisteren telde een Turks persbureau 47 bosbranden en daarvan waren er 30 onder controle aan het einde van de dag. Kunstschaatster Lindsey van Zundert zet een punt achter haar sportcarrière. Ze is nog maar 19 jaar, maar zegt dat ze haar hoogtepunten al heeft gehad. Van Zundert debuteerde op haar 16e op het WK. En daar plaatste ze zich als eerste Nederlandse kunstschaatser in 46 jaar voor de Olympische Spelen in Peking, 2 jaar geleden. Ze zegt dat ze niet het gevoel heeft dat ze nog beter kan presteren. En daarom stopt ze met kunstschaatsen. Ze wil via de stichting Kunstrijden wel actief blijven in de sport. En de rensters in de Tour de France Femme zijn bezig aan de ene laatste etappe. In de Alpen is dat. Ongeveer een uur onderweg nu. De Krijn Schuitenmaker volgt die rit. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, hoe ziet de etappe eruit vandaag? Ze mochten meteen nog gaan klimmen. Ja, klopt. Het is een echte Alpen-etappe met meteen de Col de la Croix de la Serra. 12,2 kilometer, een stijgingspercentage van 5,1%. En dat is de eerste klim. En dat is meteen een hele zware van de eerste categorie. 3000 hoogtemeters in totaal. Een etappe van bijna 170 kilometer. En dan aan het slot hebben we nog de Grand Bornand. En ja, dat is een hele bekende natuurlijk. En eigenlijk is dat een klim die in twee delen is opgedeeld. Maar als je even goed de kaart bijpakt, dan zie je dat het 11 kilometer lang klimmen is. Dus een hele zware bergetappe vandaag. Ja, en de ogen zijn vooral gericht op Demi Vollering, die de gele trui probeert terug te veroveren, toch? Ja, Vollering inderdaad. Die werd 2 dagen geleden uit het geel gereden naar die valpartij. Gisteren kwam ze de dag goed door in wat officieel een heuvelrit was. Maar ze heeft nog wel wat pijntjes. Maar uiteindelijk kwam ze die dag wel goed door. Ja, want laten we er even naar luisteren. Ja, ik voel natuurlijk nog steeds wel wat pijntjes en zo, maar gisteren op de fiets had ik er niet te veel moeite mee. Dus ik hoop dat ik vandaag ook gewoon weer makkelijk de dag doorkom. Hoe kijk je naar vandaag? Want gemakkelijk de dag doorkomen is niet genoeg. Ja, er moet tijd goed gemaakt worden. Hè? Wil je daar vandaag al aan beginnen? Gaan we zien. Dat wordt ook een beetje aanvoelen wat ik ook kan doen natuurlijk. Die laatste finale klim is niet al te lastig. Dus ik moet het gewoon een beetje aanvoelen. En anders hebben we morgen ook nog gewoon een hele lange mooie dag. Dus Ja, en hoe zit ze erbij op de fiets vandaag? Nou, ik denk dat je die conclusie tot nu toe goed hebt. Maar die conclusie kun je echt pas trekken over 1 kilometer of 8. Want dan zijn ze namelijk boven op de Col de la Croix de la Serra. En dan kun je zeggen hoe Vollering erbij zit. Gisteren kwam ze die dag wel heel goed door. En dat was hoopgevend. Maar ze zal natuurlijk wel moeten gaan aanvallen om uiteindelijk weer het geel terug te pakken. En wat verwacht je daarvan? Ja, ik denk dat ze het wel gaat proberen. Hè. Vollering voelt zich goed. Wel wat pijntjes, zoals ze zei inderdaad. Maar goed, dat is te overzien. En ik denk met name op die slotklim, als je die twee traps klim wel beschouwt, dat is dat het moment om daar toe te slaan, om Katarzyna Niewiadoma het lastig te gaan maken. En dan weten we ook meteen hoe de pols in haar vel zit. Maar goed, eerst maar eens drie beklimmingen, dan vervolgens richting de slotfase van deze etappe. Dan eens kijken of Vollering in staat is om aan te vallen. Als we gaan kijken naar het aantal bergopoverwinningen, dan is Vollering wel de vrouw die het vaakst heeft toegeslagen van het hele vrouwenpeloton. Krijn Schuitenmaker, dank je wel. En we horen jou vandaag vaker natuurlijk met updates uit de Tour de France van. Het weer nog, een mix van wolken en zon. In het oosten hier en daar nog een bui, maar verder is het overal droog bij zo'n 24 graden. Morgen verandert te weinig, dan wordt het 21 tot 24 graden. Dat is mooi, waar is het druk? Nou, vooral bij Utrecht en bij Barneveld, Frits. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam is er namelijk bij Barneveld een ongeluk gebeurd. Tussen Stroe en Barneveld levert u dat een half uur vertraging op. Linkerrijstrook is dicht. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven, tussen Maarhees en Knoop het Leendeheide, ruim drie kwartier stilstaan. Er staat 7 kilometer file. Door een autobrand is de weg afgesloten. A12 vanuit Duitsland naar Arnhem, tussen de Duitse grens en Duiven, een half uur vertraging. Het rijdt daar langzaam over 10 kilometer. Bij Utrecht is het dan weer druk vanwege de afgesloten A2 richting het zuiden dit weekend. Die is tussen Knoop het Oude Rijn en Vianen tot maandagochtend vroeg dicht. Aan de andere kant van Utrecht staat er daarom file op de A27 richting Gorkum. Dus Utrecht-Noord en Hagestein een half uur vertraging. En tot slot een autobrand op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en Loenen is het op onthoud een kwartier. Foutloos rekenen is maatwerk. Heb jij moeite met rekenen? Dan maken we je er goed in. Ben je al goed? Dan maken we je beter. Je 5 wordt een 7 of 8. Je 7 wordt een 9 of 10. Foutloos rekenen in 12 weken. Ga naar foutloosrekenen.nl. Is het mogelijk het leven nog beter te horen? Jazeker, heel goed zelfs. Kom binnen bij Beter Horen en probeer de laatste hoorinnovaties vrijblijvend uit. Maak uw afspraak op beterhoren.nl. Veel plezier met testen. Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel Vitepro nu op vitepro.nl. Fietsen op de e-bike zonder zadelpijn? Kijk nu op bikeboxer.nl. Schat, weet je nog, 3 maanden met z'n tweeën door Azië? Ja, geweldig was dat. Ik zou zo weer gaan. Wacht even, 3 maanden backpacken? Nee, dat doen we niet meer. Maar we kunnen wel 2 of 3 weken naar Thailand, met de kinderen. Of naar Vietnam, of naar Indonesië. En wie gaat het dan regelen? Heel simpel, NRV. NRV regelt dat. Reizen met je gezin in een groep, of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modena badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je er nog jaren thuis voelen. Summer sale bij Modenaar. Nu €500 korting op elke inloopdouche. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar. NRV. Nu tot €250 groepsreizen sale op nrv.nl. Even eerlijk, hè? Vind je deze commercial ook zo k***t ingesproken? Doe het lekker zelf! Stemacteren.nl, de leukste workshops van je leven. Omdat één bril niet altijd voldoende is, krijg je bij Pearl nu 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je een tweede bril of zonnebril van ons en een cadeaubon die je aan iemand anders kunt geven. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Stemacteren.nl, de leukste workshops van je leven. NPO Radio 1. KRO NCRV. Ik kan de woorden nog niet vinden, geen conclusies aan verbinden. Maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij horen wonder hoe het met de taal staat. Taal staat. Zullen wij je gaan vertellen hoe het met de taal staat. Taal staat. Fijn blijft. Taal staat. Frits Spits. Goedemiddag. Eerlijk gezegd wist ik het niet meteen, maar die woorden, die kende ik toch. Die hadden me diep geraakt toen ik ze voor het eerst hoorde. En weer hoorde. Altijd weer. Nu klonken ze uit de mond van de Haagse burgemeester Jan van Zanen tijdens de nationale herdenking 15 augustus. En weer troffen ze me. Maar anders dan vroeger. Omdat ik steeds weer moest denken aan de man die ze bedacht heeft en uitgesproken. Als fel protest tegen de Japanse misdadigheid tijdens de Tweede Wereldoorlog bij de bouw van de Burma-spoorweg. Woorden waarin de beleving van de geschiedenis doorklinken. Er leven haast geen mensen meer die het kunnen navertellen. Dankzij Jan van Zanen zocht ik opnieuw de uitvoering van Wim Kan op. Zo mooi. Ik ben blij dat ik dat hier kan navertellen. Welkom in de Taalstaat. Maar ik zei, meisje, ik zie je zitten, ik zag je kijken. Nee, we zijn niet te vergelijken. We weten beide dat je mij al hebt gezien. Zij heeft alles, toen ze binnenkwam en me aankeek. De tijd stond even stil. Ik kan het niet geloven, het is niet gelogen. Zij deelt haar oudje met wat Gucci. Onbereikbaar als Mount Fuji. Ze draaide om. Maar ik zei, meisje, ik zie je zitten, ik zag je kijken. En we zijn niet te vergelijken. We weten beide dat je mij al hebt gezien. Ik zei, hey meisje, als we even in de toekomst kijken. Weet ik zeker, jij bent de mijne. We weten beide dat je mij al hebt gezien. Uit de wijk, haar ouders zijn rijk, toch moest ik dit gokje wagen. Zeker en chill, ze heeft wat ik wil, dus moest ik haar mee uitvragen. Omdat zij alle aandacht naar zich toe trekt. En van iedereen juist mij checkt. Ja, van iedereen juist mij checkt. Maar ik zei, meisje, ik zie je zitten, ik zag je kijken. En we zijn niet te vergelijken. We weten beide dat je mij al hebt gezien. Ik zei, hey meisje, als we even in de toekomst kijken. Zeker jij bent de mijne. We weten beide dat je mij al hebt gezien. Oh. We weten beide dat je mij al hebt gezien. Maar ik zei, meisje, ik zie je zitten, ik zag je kijken. Nee, we zijn niet te vergelijken. We weten beide dat je mij al hebt gezien. Maar ik zei, meisje, ik zie je zitten, ik zag je kijken. Nee, we zijn niet te vergelijken. We weten beide dat je mij al hebt gezien. Ik zei, hey meisje, als we even in de toekomst kijken. Weet ik zeker, jij bent de mijne. We weten beide dat je mij al hebt gezien. Maar ik zei, maar ik zei. Ik zei, hey meisje. Maar ik zei, maar ik zei. Ik zei, hey meisje. Hij noemt zich Dave. Davy Barendrecht is het. Al op zijn 14e deed hij mee aan Voice Kids. Dit hele grappige, ik vind ook aanstekelijke Hey Meisje is afkomstig van zijn tweede EP en dat heet Dagboek. Zij staan nog op de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Ton den Boom, en het woord van de week. Rutger Kiezenbrink van Onze Taal is de spelleider voor het Godicté. Sonja Karreman uit Beeldhoven en Marcel Nijboer uit Onstwedde zijn de kandidaten voor het spelspel. Sam de Laat, hij is zanger van de band Droom Dit. René Appel met de TNA van Spinvis. Het woord van de week. De Olympische vlam in Parijs is al bijna een week gedoofd, maar het vuur van onze taal blijft natuurlijk eeuwig branden. Nieuwe woorden geven nieuwe zuurstof. Hoofdredacteur van de Dikke Vandalen, Ton den Boon, heeft zich weer kunnen warmen. Aan welk nieuw woord, beste Ton, heb je het meest kunnen warmen? Nou, ik vond butlerhouding een heel mooi woord deze week, Frits. Het debuteerde in de NRC in een artikel over jonge carrièremakers, vooral advocaten. Het was een kritisch artikel en daarin werden die jonge advocaten die enerzijds heel erg bewust zijn en duurzaam willen zijn, een beetje verweten dat ze een butlerhouding hadden. Dat wil zeggen dat ze zich serviel opstellen ten opzichte van hun opdrachtgevers. Dus enerzijds zijn ze idealistisch en anderzijds pakken ze toch wel alle klussen aan. Ja, en wat betekent dat woord butler dan precies? Nou ja, butlerhouding, je denkt natuurlijk aanvankelijk, als je dat woord voor het eerst ziet, aan de stereotype houding van een butler. Hè, dus rechtop staand, klaar om iets aan te pakken of iets aan te reiken. Ja, Joost, maar Joost in Olie B. Bommel. Precies, Joost. Dat is inderdaad wel een stereotype butler. Maar het wordt hier figuurlijk gebruikt. Hè. In het Engels heb je het woord butler pose. Dat verwijst zowel naar die letterlijke betekenis die ik zojuist noemde. Maar ook wel eens wordt het ook wel eens gebruikt in die figuurlijke betekenis van ja, een heel dienstbare houding. Die ook heel kritiekloos is. Dus het is een, het is dus echt wel een kritische term. Ja, ja. En wie had het bedacht? Volkert Jensma gebruikte het woord in NRC, maar hij had het uit een rapport van de actiegroep Recht voor Klimaat, die dus inderdaad dit verweet aan sommige jonge juristen. Ja, tot slot, Tom, wat is de definitie van butlerhouding? Ja, butlerhouding, dat is instelling van werk- of opdrachtnemers die zich kenmerkt door het kritiekloos uitvoeren van de wensen van de opdrachtgever. Ik dank je wel, Tom den Boon. De meest veelzeggende quote van de week. Het was verwondend genoeg, de uitspraak van Herman Brusselmans. Ook eentje waarvan ik in eerste instantie dacht, dat kan hij niet geschreven hebben. En nog steeds kan ik niet geloven dat Brusselmans een rabiate antisemiet is. Maar toch, hij heeft het wel gezegd. Hij schreef in zijn column in het Vlaamse blad Humo dat hij bij het zien van de beelden uit Gaza iedere Jood die hij tegenkomt een puntig mes los door de keel wil rammen. Arnon Grunberg, ook columnist van Humo, toonde zich geschokt door de uitspraak, liet dat Humo ook weten. Maar de hoofdredacteur van het blad stond niet achter hem, maar achter Brusselmans. Grunberg nam het te persoonlijk, zei de hoofdredacteur, en speelde het te veel op de man. Tja, hoe kan dat nu anders? Er is toch sprake van een man. Die man is Brusselmans. Maar waar moet Grunberg zich dan anders op spelen? Vooral het gebrek aan steun van de hoofdredactie bracht Arnon Grunberg ertoe op te stappen. Brusselmans heeft alle recht te schrijven wat hij wil. Maar zo zei Arnon Grunberg dinsdagavond in Met het oog op morgen op deze zender. Ik zou de neonazi's verdedigen als het om hun demonstratierecht gaat, maar dat betekent niet dat ik in die demonstratie hoef mee te lopen. Ja, dat je neonazi's toestaat te demonstreren wil nog niet zeggen dat je mee wil lopen in die demonstratie. Die vergelijking is glashelder. Vrijheid van meningsuiting is een groot goed, maar dat wil absoluut niet zeggen dat je de mening van een ander daarmee ook ondersteunt. Grunberg houdt afstand en dat heeft hij zeer veelzeggend onder woorden gebracht. De meest nietzeggende quote van de week. Soms moet je goed luisteren naar wat er precies bedoeld wordt. En dan gaat het natuurlijk ook om de vraag, hoe weeg je de woorden? Een mooi voorbeeld daarvan hoorden we dinsdag in Spraakmakers op deze zender. Het was naar aanleiding van een interview in de Volkskrant met de kersverse nieuwe minister van Justitie, David van Weel. Hij heeft er genoeg van dat demonstranten zich niet aan de regels houden. Wat hem betreft demonstreren ze alleen op een door de overheid aangewezen plek en veroorzaken ze geen overlast, zoals bijvoorbeeld de Extinction Rebellion demonstranten die de snelweg blokkeerde. Over het interview ontstond wat ophef, want was het nou echt de bedoeling van de minister om het demonstratierecht in te perken? Dit zei hij dinsdag. Er is wat misverstand over of ik het demonstratierecht wil inperken. Dat heb ik niet zo gezegd. Dat heeft hij niet zo gezegd, een misverstand dus. Nou, presentator Herman van der Zandt van Spraakmakers pakt de krant er even bij om voor te lezen wat hij dan wel heeft gezegd. Ik wil kijken of we binnen het demonstratierecht grenzen kunnen stellen. Dat klinkt toch wel als inperken? Nou, grenzen stellen, daarmee bedoel ik, het demonstratierecht stelt ook voorwaarden aan demonstraties. Maar daar wordt niet altijd op gehandhaafd. Dat bedoel ik met grenzen stellen. Vinden we het normaal om een snelweg te blokkeren? Of kunnen we ook op een Malieveld protesteren? Komt de boodschap dan ook aan? Ja, minister wil het demonstratierecht dus niet inperken. Nee, hij wil er grenzen aan stellen. Wat is het verschil? Vraag ik me dan met Herman van der Zandt af. Als ik Van Wil goed beluister, bedoelt hij dat hij de grenzen die er al waren beter wil bewaken, dus niet de bedoeling heeft in te perken. Maar ja, wat is de praktijk? Woorden moeten we wegen. Wil die echt niet inperken? Die vraag leeft in mij, omdat hij ook eerder heeft gezegd dat hij een onderzoek naar de wet op demonstratierecht niet wil afwachten. Immers, hij wil grenzen stellen. Dat kunnen, verwacht ik dan, toch ook nieuwe grenzen zijn. Hoe dan ook, ik hoop dat ik me vergis, maar voorlopig beschouw ik de woorden van Van Weel toch als heel onduidelijk en mistig. In de praktijk betekent dat nietszeggend. Spelspel. Spel zoveel mogelijk woorden foutloos binnen anderhalve minuut. 8 spelspelspelers hebben zich al geplaatst voor het Groot Dicté de Nederlandse Taal in november. En ook met de selectietest op de site van onze taal wisten al 6 deelnemers zich te plaatsen. Daar werd tijdens onze Olympische afwezigheid gewoon doorgespeeld. En dus kunnen we ook Aletta Schipper uit Leeuwarden en Herman van der Maas uit Zuidhorn aan het deelnemersveld toevoegen. Gefeliciteerd daarmee. De nieuwe selectietest staat na de uitzending op onzetaal.nl. Vandaag betreden bij ons weer 2 nieuwe kandidaten het spellingstrijdperk. Beide deelnemers moeten in anderhalve minuut zoveel mogelijk woorden correct spellen. Voor elk goed gespeld woord krijgen de kandidaten 2 punten. Voor een verkeerd gespeld woord geen punt. En passen mag in ruil voor 1 punt aftrek. Spelleider is vandaag Rutger Kiezenbrink. Dag Rutger. Dag Frits. Ik zag je net met een hele grote rugtas. Zaten daar al die woorden in? Ja, die, ja. Ik had een hele grote zak met woorden bij me. Ik heb er een paar uitgehaald voor het spelspel. Heel goed, welkom. De twee deelnemers die het spelspel speelveld gaan betreden zijn om te beginnen Sonja Karman, 59 jaar uit Bilthoven. Dag Sonja. Hallo. Hallo. Je bent GZ-psycholoog en dyslexiebehandelaar. Je bent dus dagelijks met taal bezig. Ja, dat klopt. Ja. En ook met de spelling? Ja, zeker ook. Ja. Lezen en spellingen. Ja, ja. En dat wordt dus straks een makkie met het spellen van de woorden. Nou, dat valt tegen, want in de dyslexiebehandeling werken we meer met klanken dan met alfabetletters. Hoezo? Nou ja, tegen een kind dat net leert spellen zeg je niet je moet P-O-E-S opschrijven. Dan zeg je moet P-O-S schrijven. Aha. Dus dat ben ik gewend. Ja. Dus ik moest wel eventjes nog wat oefenen met het spellen in alfabetletters. Ja, dus je moet de klanken even loslaten en je moet de letters weer voor de geest halen. Dat is eigenlijk wat er moet gebeuren, Sonja. Ja. Ja, je neemt het op tegen Marcel Nijboer uit Onstwedde. 44 jaar, leraar in groep 8 van CBS De Rank in Onstwedde. Welkom, Marcel. Ben jij streng als het op spellen aankomt tegenover je leerlingen? Nou, ik probeer niet te streng te zijn, maar tegelijkertijd als ik een fout zie, dan is het gewoon wel fout. Vind je het belangrijk? Ja, ik vind het wel belangrijk. Het heeft iets met verzorging te maken van wat je schrijft. En ook als ik dingen lees en daar staan de spelfouten in, dan irriteert me dat. Dan kan ik mijn ogen er niet van afhalen. Ja. Ik zeg altijd, de spelling is eigenlijk het pak waarin de taal zich hult. En dat moet er een beetje netjes uitzien. Ja. Dat is eigenlijk wat we doen. Ja. Goed, we hebben geloot. Jij mag beginnen, Marcel. Okay. Ik wens je heel veel succes. Rutger, het woord is aan jou. Spelspel. Zin 1. Dat heb je leuk in elkaar geflanst. Spel geflanst. G-E-F-L-A-N-S-D. Fout. Zin 2. De deuren waren hermetisch gesloten. Spel hermetisch. H-E-R-M-E-T-I-S-C-H. Goed. Zin 3. De cymbalen klonken helder. Spel cymbalen. C-Y-M-B-A-L-E-N. Fout. Zin 4. De pauselijke regering heette Curie. Spel Curie. C-U-R-I-E. Goed. 5. Een hondenexpert is een kinoloog. Spel kinoloog. K-I-N-O-L-O-G. Fout. Zin 6. Een nierdialyse duurt 4 uur. Spel nierdialyse. N-I-E-R-D-Y-A-L... Nee, N-D-I... A-L-Y-S-E. Goed. Zin 7. Er was een cosmetische ingreep nodig. Spel cosmetische. C-O-S-M-E-T-I-S-C-H-E. Goed. 8. Het water had de kleur van aquamarijn. Spel aquamarijn. A-Q-U-A-M-A-R-I-J-N. Goed. Zin 9. Hij dagvaarde de officier in kort geding. Spel dagvaarde. D-A-G-V-A-A-R-D-D-E. Goed. Zin 10. Hij haalde het geweer uit zijn foedraal. Spel foedraal. F-O-E-D-R-A-A-L. Goed. Zin 11. Ik hou niet van de geur van menthol. Spel menthol. M-E-N-T-H-O-L. Goed. 12. Is dit soms jouw pennenetui? Spel pennenetui. P-E-N-N-E-N-E-T-U. Spel, stop! Zo. Ja, in de buzzer. Ja. Het begon een beetje aarzelend, maar daarna heb je je toch herpakt, Marcel. Ja, moest er even inkomen. Ja, je moest er even inkomen. Weet je wat mij altijd opvalt? Want dan maak je een fout, hè, bijvoorbeeld in dit eerste woord. En dan denk je bij het tweede woord nog aan de fout die je in het eerste woord hebt gemaakt. Hè? Klopt dat? Ja, dat is wel een beetje zo, ja. Dan moet je je opnieuw concentreren. Ja, dat valt niet mee. Sonja Karman, je hebt dus gehoord hoe het kan, wat je allemaal kan overkomen als je meedoet. Ik zou zeggen, Rutger, ga je gang, Sonja. Spel. Zin 1. Dat is esthetisch niet verantwoord. Spel esthetisch. E-S-T-H-E-S-T-I-S-C-H. Fout. Zin 2. Heb je de ware Jacob al gevonden? Spel Jacob. J-A-C-O-B. Fout. Zin 3. De ragout was heerlijk. Spel ragout. R-A-G-O-E-T. Fout. Zin 4. De auto heeft nog nooit zo mooi geglanst. Spel geglanst. G-E-G-L-A-S-D. Goed. Zin 5. De kastanjetten leek op kastanjes. Spel kastanjetten. C-A-S-T-A-G-N-E-T-T-E-N. Goed. 6. Een lymfoom is een gezwel. Spel lymfoom. L-Griekse I-M-F. O-O-M. Goed. De minister gaf een interview, zin 7. Spel interview. I-N-T-E-R-V-I-E-W. Goed. 8. Het woord konisch betekent kegelvormig. Spel konisch. C-O-N-I-S-C-H. Goed. 9. Hij deed het op de Bonnefoy. Spel Bonnefoy. B-O-N-N-E-F-O-O-I. Goed. Zin 10. Ik bestelde een broodje gyros. Spel gyros. G-Griekse I-R-O-S. Goed. Zin 11. Ik vind hem niet zuiver op de graat. Spel graat. G-R-A-A-T. Spel, spel. Stop. Goed. Nou, Sonja, jij hebt hetzelfde als Marcel. Ja. Dus een beetje valse aanloop. En dan ineens gaat het goed. Ja. Ik zat met het woord Rutger geflanst. Ja, geflanst is, dat is een beetje gemeen. Maar geflanst bij Marcel moest met een T aan het eind. En geglanst bij Sonja moest met een D aan het eind. Ja. Dat is flansen is met een S en glanzen is met een Z. Dus dan wordt de kopschipregel opeens weer belangrijk. Ja, de uitslag is inmiddels bekend, denk ik. Hè? Wie heeft er gewonnen? De winnaar komt uit ons wedden, Marcel. Gefeliciteerd. 18 tegen 14 punten. Tegen 14 punten, Sonja, dat is heel jammer. Maar Marcel, ja, allebei goed gedaan. Marcel, zeer gefeliciteerd. Jij gaat meedoen aan het Groot Dicté de Nederlandse Taal in november. Een hele eer. In welke plaats dat is, dat maken wij nog niet bekend. Maar wij weten het al wel, maar we zeggen het nog niet. Maar dan zien we je daar waar het Groot Dicté zich zal plaatsvinden. Sonja, hartelijk dank voor het meedoen. Ik wens je nog een hele fijne dag. En Rutger Kiezenbrink, dank voor je spel. Graag gedaan, dankjewel. Het spelspel. Op weg naar het Groot Dicté der Nederlandse Taal. Luisteraar, hij is knap, hij is leuk, hij is intelligent, hij is sterk, hij is woest aantrekkelijk, hij heeft een snor en een accent en hij staat hier naast me. Ik zing het duet met de man van mijn dromen. Dank je, Begit. En zei Socrates al niets, op ieder potje past een dekseltje. Al verschillen wij nog zoveel, al kunnen wij elkaar amper verstaan. Als wij bij elkaar zijn, dan past zelfs de grootste sleutel in het kleinste slot. Wat zeg je? Jij bent de sleutel, ik het slot. Jij bent de gids, ik ben de grot. Wat? Jij bent de deksel, ik de pot. We staan samen sterk, dit gaat nooit kapot. Jij bent de zee, ik ben de vier. Jij bent het glas, ik ben het bier. Jij bent de koe, ik ben de stier. Oh, 1 uur met jou is 5 kwartier. We staan samen sterk. Jij ik het station. We staan samen sterk. Jij bent de regen, ik de kom. We staan samen sterk. Jij bent de kerst, ik de bonbon. We staan samen sterk. Jij bent de rust, ik de kokon. Ik ben het zakje, jij de thee. Ik ben de kaas, jij de soufflé. Ik ben de keizer, jij de sneeuw. Ik ben Toon Hermans, jij bent Karin. We staan samen sterk. We staan samen sterk. We staan samen sterk. We staan samen sterk. Ik had nooit gedacht. Worden der wereld beroemd mee. Dan maken we nog meer van dit soort dingen. We zingen over heel de wereld. Dan kopen we een villa en een jacht. Nou, een villa en een jacht vind ik trouwens ook weer niet nodig. Waarom niet? Dat is duur. Nou ja, Herman. Zit er meer in een romantisch duet? Nou, ik vind dat toch wel belangrijk. Ja, sorry, maar dit vind ik echt niet voor een tukker om nou over geld te beginnen. Ja, luister, begin. Ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven. Nou ja, dat vind ik nou echt belachelijk. Wij zijn het varken en de tang. Betaalbare romantiek, er bestaat toch helemaal niet? Olivaasjes en een vries. Dat kost weer mijn handen vol geld. Jij bent de schrikdraad waarop ik pies. Ik ben de kip, jij bent nou, de gril. Staan is oude koffie. Ik ben de paus, jij bent echt de pil. Gewoon met Danny de Munk. Wij zijn een doedelzak in Tirol. Dat soort dingen tenminste. Jij bent Bertien Stemberg, ik ben een viool. Laat het nou. Ik ben de steen, jij bent de nier. Jij bent Amstel, ik ben ja, bier. Nog een beetje reclame zitten maken. Jij deze bent Pieter, ik het klavier. Het leek me ook sterk. Nou, mij ook. Het leek me ook sterk. Het leek me ook sterk. Het leek me ook sterk. Het leek me ook sterk. Ik weet niet hoe vaak ik dit lied al heb gehoord. Maar het blijft leuk, zo oud als het inmiddels is, 34 jaar oud. Het is van 1990, vertaling overigens van Together We Are Strong van Ralph Siegel en James Palmer. De tekst van Herman Finkers en Brigitte Kaandorp met van die bijna achterloze, seksueel getinte beeldspraken. En de uitspraak van Villa vind ik trouwens ook heel grappig. Romantiek moet betaalbaar blijven. Zijn teksten geschreven die nooit gaan vervelen en dit is er een goed voorbeeld van. Zullen wij gaan vertellen hoe het met de taal staat? Eerlijk gezegd had ik wel gedacht dat ze dit weekend op Lowlands zouden staan, maar de groep zegt daar zelf van dat dat nog niet hoeft. Ze willen zich verder ontwikkelen en zo goed worden dat ze daar misschien volgend jaar wel klaar voor zijn. Het tekent natuurlijk de nuchterheid en de realiteitszin van de band, maar toch, als ik naar ze luister, als ik bijvoorbeeld dit hoor. Dan kan ik niet wachten om door te vertellen dat het heel bijzonder is wat ze maken. Het is Nederlandstalig, intens, een eigen stem. Ook al zeggen ze beïnvloed te zijn door Eefje de Visser, door Wende, door Spinvis, maar ook door Radiohead en Joy Division en schrijvers als Cees Notenboom. De zanger van de groep, de componist en tekstdichter, heet Sam de Laat. Hij is 23 jaar, geboren in Eindhoven, opgeleid in Arnhem. Hij was zo'n 14 jaar toen hij zijn eerste liedje schreef. Dag Sam, goedemiddag. Goedemiddag. Van harte welkom, nog niet klaar voor Lowlands. Wat moeten jullie nog bijleren om daar volgend jaar bijvoorbeeld wel te staan? Ja, eerst kleine correctie, opgeleid in Enschede. Oh ja, Enschede, ik zei Arnhem. Ja, sorry. Maar ja, we moeten nog leren. Ik denk dat alles gewoon nog professionele kan. We zijn nog heel erg aan het leren. Alles is nog wennen. Shows voor heel veel mensen zijn super spannend. En op dit moment is op het podium is het ook nog alleen wij en de muziek die we maken. En ik denk dat als wij naar Lowlands willen bewegen, dat er dan meer omheen kan zijn. We zijn natuurlijk zijn we een band, maar we willen ons ook profileren als een soort kunstcollectief. Dus ik denk dat we met decor of met een echt specifieke lichtshow en met nummers die misschien nog meer eenheid hebben dan wat het nu al heeft, dat we daarmee een show kunnen neerzetten op Lowlands op een latere stadium, waarmee we echt het publiek omver kunnen blazen en iets kunnen brengen wat ze nooit eerder hebben gezien. Ja, een soort theater ook. Ik denk dat ik ook heel erg geïnspireerd ben door theater en dat we heel erg op een theatrale manier te werk gaan. Maar we willen niet de theaters in. Dat is in ieder geval een streven waar we naar leven. Ja, de liedjes die je schrijft, Sam, die zijn zeer emotioneel geladen. Ze lijken te getuigen van een moeilijke jeugd. Jaren waarin je ongelukkig was. Hoor ik dat goed in die liedjes? Voor een deel zeker. Ik denk dat er veel worsteling is geweest en moeilijkheden zijn geweest vroeger bij mij. Alleen, ik denk ook dat dit de soort onderwerpen zijn die voor mij belangrijk zijn om te bespreken en om ze te kunnen verwerken. Maar de mooie dingen van mijn jeugd en de momenten dat ik heel erg blij was, zijn misschien minder makkelijk om op een manier te brengen dat het publiek er heel erg aan kan relateren. Of dat we echt een doel kunnen bewerkstelligen waarin we bespreekbaarheid voorop stellen. Ja. Dus, zullen we ze gaan luisteren? Ja. Ik ben vermoeid nu. Weet niet meer wat ik moet met al die trage tegenspoed. Ben metafysisch uitgeboeid. Ik ben verdwaald. En mijn teksten leren dag aan dag. Ik praat, maar versta mijn eigen woorden al niet meer. Waar was je zo vermoeid van? Ik heb dit nummer geschreven over een periode waarin ik me behoorlijk verdwaald heb gevoeld. Dat was hoe oud was je toen? Dat was op mijn 19e en wanneer ik een tussenjaar moest doen, omdat ik op het conservatorium waar ik heen wilde niet was aangenomen en een beetje in het niets belandde. En ik denk dat dat een periode was waarin ik aan heel veel ben gaan twijfelen. En je schrijft of je zingt metafysisch uitgebloed. Ja. Wat bedoel je daarmee? Ik heb het daarin over dat op een bepaald punt überhaupt het bestaan, denk ik, heeft gevoeld als een meer vermoeiend iets dan iets wat heel veel energie geeft. Omdat ik gewoon niet kon doen op dat moment wat ik het liefst doe en waar ik de meeste energie uithaal. En vandaar dus het bestaan aan zich misschien. Je beschrijft een soort depressie? Ja, ik denk dat ik vind het moeilijk om misschien zo'n soort woord ervoor te gebruiken, omdat ik weet dat er in die periode ook dingen waren waar ik heel erg van heb genoten en dat het niet een constant aanwezig iets was, maar het was wel een lastig jaar. Ja, ja. Als ik naar je teksten luister, moet het rijmen, Sam? Nee, zeker hè? Niet. Ik hou er gewoon van om vrij te schrijven. En ook als ik dichtkunst maak, dan probeer ik er ook niet te veel aan rijmschema's vast te houden. Omdat ik gewoon taal heel erg zie als iets wat modulair is. De manier hoe ik praat wil ik ook in mijn teksten, in mijn kunst laten zien. En ik praat ook niet in rijm. Dus het hoeft niet altijd. Dus taal kan ik op verschillende manieren gebruiken en inzetten op verschillende kunstvormen. Ik doe een wens zo klein, dat ik de helft van de tijd niet word geslagen, maar gestreeld op mijn rug zo fijn. Kras met je nagels op het einde, oh, een woord in mijn huid. Laat mij het lezen, laat het o zo mooi wezen. De Nederlandse taal op zijn best en zwijg de rest. Waar moeten we het niet over hebben? Ik denk dat dit voor mij gaat over dat ik het graag wil hebben over de dingen waar ik openlijk van benoem dat ik ze wil bespreken. En dat de rest mag ook verzwegen blijven. Er zit een deel wat privé mag blijven. En wat je niet hoeft te delen met anderen. En ik wil vertellen over mijn genderidentiteit. En ik wil dat meer bespreekbaar is. Maar alle details daarvan zijn nog steeds persoonlijk en hoeven niet altijd op tafel gelegd te worden. Maar genderidentiteit, wat bedoel je dan? Gewoon, ik denk dat het een iets is wat in de moderne tijd steeds meer besproken wordt. Maar het idee van geboren worden als met een bepaald geslacht en daar qua uiting niet helemaal voldoen aan wat de maatschappij vertelt dat betekent. Dus ik weet dat ik een lijf heb van een man, maar ik weet ook dat ik me niet altijd voel zoals het beeld wat wij als maatschappij van man hebben. Je zingt ook de Nederlandse taal op zijn best. Ja. Wat bedoel je daarmee? Het is eigenlijk een antwoord op het zinnetje wat ervoor gaat. Dus kras een woord in mijn huid. Daarmee bedoel ik dat de taal eigenlijk het mooiste is wanneer het is zoals wij het nu ook doen, in dialoog. Eén op één, wanneer je openlijk kunt praten met elkaar, dan is die taal op zijn mooist. En niet per se in een liedje of in een gedicht, maar gewoon wanneer we spreken zoals we spreken. Was 19 en moet ontsnappen aan het ouderlijk moeras, waar ik zo lang bang en onder dwang mijn avondeten naar binnen heb gewerkt en dan de straat op voor het voetbal, voor er weer in mijn armen werd gekerfd met nagels en vlagen van hakel en dan een zonnestraal. De deur gebeurt. Als je me kust op mijn wang, maar niet in mijn ogen kijkt. Anders dan de wortels van de tijd. Dit vind ik een schokkend lied. Ja. Wat is familie dan? Ja, het is voor mij ook altijd, blijft het een nummer wat moeilijk is om over te praten. Zeker ook omdat het nummer vrij ongenuanceerd is. Ik denk dat ik dit eruit moest jassen en in de meest rauwe vorm moest schreeuwen om het zelf te verwerken. Maar in werkelijkheid, ik hou heel erg van mijn ouders en van mijn familie. En we hebben gewoon een goede band op dit moment. Maar er zijn dingen gebeurd vroeger. En voor mij was het belangrijk om dat ongenuanceerd eruit te gooien. Ja, ik ben een kunstenaar, Sam. Het moet eruit. Ik wil nog één ding laten horen. Het allerlaatste fragment dat ik heb klaargezet. Liefde is soms zwaarder dan verlies. Liefde steekt ook dieper dan verdriet. En als het gaat, gaat liefde hard. En het stopt met volle kracht. Liefde is een bloederig pad, kannibalistisch voortgebracht. Men moet verslonden worden om voor altijd verloren te blijven. Dus sluit je ogen. Staar in het zwart. Ontbloot je tanden. En eet mijn hart. Ik heb nog één vraag voor je. Wat betekent eet mijn hart? Het is het idee van weet dat de liefde tussen jou en een andere persoon weg aan het ebben is. En zelf niet weten hoe je dat kunt terugkrijgen. En dan maar vragen aan de ander van oké, verslim me dan maar volledig. Dwing me om voor altijd van je te houden, want ik weet niet hoe ik het zelf moet doen. Sam de Laat, je band heet Droom Dit. Volgend jaar februari komt er een album van jullie groep. En volgend jaar wellicht op Lowlands. Dank voor je komst. En bedankt. Buitengewoon bijzondere groep Droom Dit onder leiding van Sam de Laat, de geest van het zuiden. DNA van een BN'er. René Appel. Hij was er zomaar ineens in 2002 met een inmiddels klassiek geworden album, Spinvis. Nummers als Voor ik vergeet, Bagage dragen en Astronaut maken intussen onderdeel uit van de kanon van de Nederlandse popmuziek. Vorig jaar verscheen alweer het 10e album van Erik de Jong, want zo heet hij in het echte leven. En over een klein kwartiertje staat hij op het podium van popfestival Lowlands. Reden voor schrijver en taalwetenschapper René Appel zijn TNA vast te stellen. Goedemiddag, René. Goedemiddag, Frits. Vaak heb ik een melodie en die ga ik dan alvast inzingen. Want dan is het alvast van geluid, zeg maar. En dan, ja, dan moet je al die lettergreepjes gaan vervangen door echte woorden. En dan merk ik best wel vaak dat te veel betekenis in een tekst staat de melodie in de weg. En dus ik probeer teksten te maken die tegelijkertijd heel veel voor de luisteraar kunnen betekenen, maar die je niet heel in richting induwen. Dat komt uit Met het oog op morgen van mei vorig jaar. Hij kreeg toen de Lennart Nijg-prijs, prijs voor de beste tekstdichter. Wat valt je op? Nou, dat hij op een hele goede manier vertelt, ook beeldend en overtuigend, hoe zijn liedjes tot stand komen. Dat is natuurlijk altijd heel moeilijk, hè, dat creatieve proces te benoemen. En dat doet hij op een hele adequate wijze. Als een taalgebruik valt verder op dat hij soms een licht weifelende spraak heeft. Hij is niet een spraakwaterval, zal ik maar zeggen. Hij kiest zorgvuldig zijn woorden. En hij gebruikt ook zo'n mooie term als een precair evenwicht, vind ik een mooie term. Ja. Mijn oudere broer had een punkband en ik was als jongste bediener. Ik kon drummen. En wat ik altijd heb geleerd en gewaardeerd in punk, dus je hoeft niet virtuoos te kunnen spelen. Je stapt op het podium en het gaat om de zeggingskracht van wat je doet, de energie die je uitstraalt. Behalve dat Saar bij Spinvis speelt, maakt ze heel eigen muziek, eigen repertoire. Ze heeft een eigen vorm gevonden om haar muziek te maken. Ja. Ja. Ja, wat ik heel veel zeggen, veel woordherhalingen heeft hij af en toe. Mijn broer had een punkband en ik kon drummen. Hij heeft vaker ook zoals, ze maakt al heel lang eigen muziek en heeft een eigen vorm gevonden om haar muziek te maken. Waar die hapering, het is echt een hapering, hij spreekt ze vlot achter elkaar uit, die woorden. Waar dat vandaan komt, weet ik niet. Het lijkt bijna een vorm van stotteren die ik in zijn, dit is een betrekkelijk recent interview, en die ik in eerdere interviews vroeger, 10 jaar geleden, niet teruggevonden heb. Maar soms is het wel duidelijk dat hij naar het juiste woord zoekt, zoals in het volgende fragment. Je houdt het heel lang bij je, dat is dan, dat is ook heel fijn. Heel fijn periode. Ja. Dit is een typisch voorbeeld van iets anders. Dat is heel fijn. Heel fijne, fijne periode. Daar zoekt hij duidelijk naar het goede woord, periode. Maar dat hebben wij allemaal, toch? Dat hebben we allemaal. Als je formuleert, dit is heel normaal. Maar ik geef dit aan als contrast met het voorgaande. Ja. Ja. Waarbij wel heel vaak een woord wordt herhaald. Ja. Het leukste vind ik om ergens te beginnen en eindeloos te verdwalen en ergens uit te komen wat je nooit van tevoren had kunnen bevroeden. Ik werd niet meer gebeld, ik hoefde nergens meer naartoe. Dus je kunt de hele dag aan iets werken wat je de volgende dag desgewenst weer kan weggooien. En dat is wel, dus ja, je krijgt heel veel tijd, het is heel prettig. Heb je dat veel gedaan, weggegooid? Ja, weggooien is mijn hobby. Wat je ook kiest, het heeft altijd een reden waarom je het ene kiest. Verkiest boven het andere. Ja, weggooien is het mooiste. Twee stukjes uit Met het oog op morgen uit 2020 en 2023. Een fragment uit een interview op YouTube uit 2017. Waar gaat het je om? Mij om de woordkeuze. Hij is duidelijk op zoek naar het juiste, meest veelzeggende woord bijvoorbeeld. Hè? Zoals hier gebruikt hij het woord desgewenst. Mooi woord vind ik dat. Het is heel subjectief uiteraard, hè, wat je een mooi woord vindt. Maar dat kun je bevroeden, vind ik ook een mooi woord. Vind jij niet, Frits? Ja, nee, ik ben sowieso een bewonderaar van Spinvis. Het ene boven het andere verkiezen. Ja. Niet het een kiezen en niet het ander, maar het ene boven het andere verkiezen. Hij gebruikt zulke woorden ook wel in zijn liedjes. Hè? Ja, zeker. Het is voor hem, ja. Amassade hing altijd nog steeds een soort geheimzinnigheid om die band heen. En alle zinnetjes, dat zijn als een soort pijltjes die naar de kern toewijzen. En soms krijg je een soort opdracht of je moet iets schrijven voor film. Ik had mezelf een soort deadline opgelegd. eind 2016 zou die wel klaar zijn. De melodie vraagt wel om een soort levensgevoel, zou ik maar zeggen. Om een levensgevoel, beter kan ik het niet uitleggen. Ja, onder meer uit On Stage en Met het oog op morgen. Ik komt een woord vaak voor. Soort, hè? Ja. Soort, dat gebruikt u nog alles. Dat is eigenlijk een modewoord. Tegenwoordig hoor ik het steeds vaker. Een soort. En een soort heeft drie mogelijkheden als betekenis. Figuurlijke betekenis. Een soort pijltje, zegt hij. Zeggen echte pijlen. Maar het lijken op pijlen. Een tweede betekenis is min of meer. Zoals een soort deadline. Ik had een soort deadline voor het schrijven. Dat is min of meer een deadline. En de derde betekenis is een onzekerheid over de omschrijving. En dan zegt hij, de melodie vraagt wel om een soort levensgevoel, zal ik maar zeggen. Ja, een levensgevoel. Beter kan ik het niet uitdrukken. Maar dan gebruikt hij eerst wel een soort levensgevoel. Ja. Dus hij is niet helemaal zeker over hoe hij dat moet formuleren. Dus van soort bestaan heel wat soorten. Ja, precies, Frits. En ik vind het te gek dat het dus weer nieuwe mensen zijn. Jonge mensen die diezelfde vibe nog voelen. Het Amerikaans is echt wel een hele toffe taal. En wat is het eigenlijk om vanuit niets iets te maken? Het is een soort tover eigenlijk. En zij beschrijft het echt super mooi. Onder meer uit Brommer op Zee van november 2022. Een man die met zijn tijd meegaat. Ja, het is hedendaags jargon, hè? Vibe. Gebruik jij wel eens de vibe? Zit het een goede Nooit. Vibe? Nooit. Tof. Gebruik jij dit wel eens? Nooit. Nooit. Terwijl, dat is overigens een woord dat was in de jaren 60... waar het normaal woord, toen is het weggegaan. Ja. En het is in jeugdtaal is het vernieuw naar boven gekomen. En supermooi. Supermooi. Dingen voor super. Heel erg mooi, ontzettend mooi, fantastisch mooi. Of gewoon mooi. Gewoon mooi. Mooi is toch al genoeg, of niet? Het hoeft niet mooier dan mooi te zijn voor jou. Nee. De Achilleshiel van de wetenschap is ook dat hij niet werkt met waarheid, maar met waarschijnlijkheid. Weet je wel, het is elke wetenschapper in tegenwetenschap zal zeggen, ik weet het niet heel erg zeker. Het is misschien, waarschijnlijk is het zo. Bijvoorbeeld bijen, heel dit stuk van Duitsland, dat ken ik nog helemaal niet. Mm-hmm. Weet je wel? Misschien dat is de natuurlijke neiging is van mensen om dan in je eigen directe omgeving te gaan zoeken. Weet je wel? Uit het programma M, november 2021 en De Ochtendkus, begin 2017. Wat had ik moeten horen? Hij gebruikt heel vaak weet je wel. En ik had zo straks had ik het over moderne woorden, maar weet je wel, typisch een jargon uit de jaren 70, 60, 70. Van Koten en de Bie gebruikt ook wel eens. Kees van Koten gebruikt het nog alles in zijn Haagse typetjes. En Jules Deelder gebruikt het ook veel, weet je wel. En bij Spinvis hoor je het ontzettend vaak. Hè? Soms ook afgekort heel. Weet je? Weet je wel. Verstaanbaar af en toe. Bijzondere man. Hij gaat over een kwartier optreden op Lowlands. Dank je wel dat je zijn taal hebt geanalyseerd, beste René. Voor een paar minuten dus te zien op Binninghuizen. We waren blij om weer te mogen ronddwalen in de Taalstaat. En wat ook fijn is, zo meteen Dok Kelder en Co. Goed weekend. Dit was een programma van KRO NCRV. Weekdicht 17 augustus 2024. Terwijl het woord tegenvallers nu ten slotte op zijn sloop wacht, want ziet dat wat meevalt voor hem ligt uitgestald en vertaald wordt in dat jaloersmakend klinkende koopkracht. NPO Radio 1 podcast. In Wat blijft volgen we het spoor terug van recent overleden Nederlanders. Zoals beeldend kunstenaar Julius Vermeulen. Ik weet nog heel goed dat Julius binnenkwam lopen. Ik was meteen stapelverliefd. Acteur Luc Boyer. Ik denk dat hij een soort grote schatkamer nalaat met allemaal prachtige dingen waar wij die leegte mee kunnen vullen. En presentator Karel van de Graaf. Hij was heel, heel veel eisend. Dat maakte hem natuurlijk ook die redactie soms gewoon niet te harde. Wat blijft? Een podcast van Human voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Dit is jouw tijd. Start nu met Spaans of een andere taalkursus van NHA. Onze docenten begeleiden je graag. NHA.nl. Beleef Hisma te Water, de grootste inwaterbootshow van Noord-Europa. 28 augustus tot en met 1 september. Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl. NHA Opleidingen. Nu met gratis tablet. NHA.nl.